آیات د سورې توبې 55 وې خدا 55 نه 108 نمبر آیات لیکي فيه رجال يحبون ان يتطهروا قالوا ويلي يا موسى اي موسى عليه السلام انا بشك منجول ان ندخلها هرگز نوردن کی گود غفا کزم کتا ابدا امیشا ما دامو فیها تر سوچ دئی امیش دی پدیکی چدا قوما جبارین پدیز مکا کیوی مونگا نوردن کی گو فاذهب انتا نلار شیطاسو وربکا استاسو رب فقاتلا ندوارو جنگی گئی انا هاهنا قاعدون بیشک من دیجے کناس بیو بعض علماء دا آیات فظاہر حمل کرے نداد دوی کفر دے داد دوی د طرف نہ کفر دے دیکھو اتل آرشا استعرب دل آرشی فقاتلا انا ها هنا قاعدون او قرآن ایم چی پا ظاہر حمل شی نو اصل خبر داوی چاپا کی تحویل کڑے علماء لکلی جدا خلاف دا ظاہر نوے ظاہر دانا دی دمر سخص روالو کم قوم چوئی چی منتبا اللہ خیر لدا کلام د دوی په ظاهر باندې حمل نه امام آلوسی وای چې قالو ذالک استهانتن و استهزاء به سبحانه و برسوله علیه الصلاۃ والسلام و اذا دید سپقوالی او د خنداد و جن ویلو د الله او د الله د رسول موسیٰ علیہ الصلاة والسلام پوری بعض علماء دی کسی توجیحات کری خواغ دی نور علماء دا سی خواغ کری نی آغا با توجیحات و بانے اگر چی دی دا کفر نبچ کی گی آغا دا سی توجیح وفازہب انتا نلار شیطا سو وربک دا واو حالی دے وربک یعینک او رب تاسو سر مدد کی علی قتالک پدی جہاد و جنگ ستاکی ان فقاتلانو جنگی گئی دوارا انہا ہنا قاعدو او مونږ دې ځکه ناشو یو دا توجی علماء کړی خدا د ظاهر نه خلاف دا یادې کېو توجی علماء دا کړی فذهب انت لاړ شي تاسو وربک ایو سیدک او هو اخوک الاکبر هارون ویداستا غرور دے چی حارون علیہ السلام نے ذکر اف سید توئی ندوارو جنگی گئی منبدی زیک ناسیو خو خبر ددوی پا ظاہر ہم اللہ وردی کتاوئی چی گر پخانو امتونو خفل پیغمبر تداسی ویدی دا سی د بی دی نه یو د کمزور یو بوز دی نه خبرې کړې وي او د دې امت دې لوي شان دې دوی په هر دور کې هر صدای کې کمال کړي. الله حبيب چې غزوه بدر کولو نو مشوره اغستا، وای د مشورې وجه دا وا چې انصارو د مدد او د نصرت وعده کړي و د الله د حبيب سره او د حفاظت په مدینه منوره کې دنه، او غزوه بدر د مدینه نه بار راغې. نو سعد ابن معاذ رضی الله عنه پاسیدو وی فوالذی بعثك بالحق، باغزاد دی زما قسم وی چې تاسو حبیب په حق را لګیلئ، لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك، کچره سمندر ته تور دنکی مونږ سره سمندر لور ټوکاو، وما تخلف منا رجل واحد، یو کسبم زمون د انشوار نرستو کی دا، وما نکره ان تلقا بنا عدونا غدا، مونږ دا خبر بد نه ګنو چې ته سبا مونږ د دشمن کافر سره ملاو کی، ان ل صبر فی الحرب صدق فی اللقاء، مونږ په جنگونو کې صبر ناکیو او د ملاقات په وخت کې رښتینی یو، لعل الله يريك من نعمات تقر به عينك، الله وزمون تاسو لدا سه او خي جستا سستر بي بفي خشي، او دغه شام نور صحابه کرام فرمایلیو لدا د دې امت یو لوی شان نه، دغه شان مقداد رضی الله عنه فرمایلیو وی موږ د بنی اسرائیل غنډنیو چې موسی علیه السلام له فذهبن تو ربک فقاتل عنا هنا قاعدون ولكن نقاتل عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك، موږ دای غنډنیو چې دا سی بوایو موږ بتا سو نخی طرف لا غس طرف لا مخلا او هر طرف نه جنگیګو، دوی چې دا خبر وکا صحابی وی ماوکت و مخد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو شرق لذانک، دا سو اپڑا کی دو دو خوش آلینا، حدیث دا سند دا دی حدیث سیدے او دا حدیث مسند احمد ذکر کنے، قال موسیٰ علیہ السلام فرمائی لیو رب انی رب زما بیشک از چملا املکو الا نفسی نیم مالک مگر دخبر زان و اخی او زمارورم مالک نده مگر دخبر زان، ففرق بیننا نبیلتو نوجود آوال راولی پمنز منکی و بین القوم الفاسقین، او پمند دی قوم نافرمانکی، اے لا املک الا نفسی و اخی، دا واخی منصوب دے عطف دے علا نفسی بانے، نگو رد آیات دا سمانا شو انی لا املک الا نفسی و ان اخی لا یملک الا نفسہو، زنیما مالک مگر دزان او زمارورم مالک نده مگر دخل زان، ففرق بیننا نبیلتو نوجود آوال راولی پمن زمونکی و بین القوم الفاسقین، او پمن دقومنا فرمانکی، دغه دغه میدان تی هو لکه مخ کې تاسو لته ورو میدان تی هو کیا، نو بس دې کې الله بالذن را واسو ول هارون علیه السلام وفات شو، نو دا دمر تهمت نا قوم بنی اسرائیل موسی علیه السلام له یو دی وجد ویغه موسی له زمينه کولا ویتا وجله موسی علیه السلام ته، ابیا موسیٰ علیہ السلام وفات شدلتا، ادا غی د وفات خبر احادیث مبارکه او کراغلی اول ورث ملک الموت راغ غون پی جندو د دوی خو جلالی شانو حدیث دی بخاری شریف پسفیر اوالو سترگی تیویستا نو ملک اللہ تا واپس لارو چی رب ازا خوزیو دا سی بند تلیگلے چی آغا فمرگ نخواڑی اللہ ورطوی لار شزان پی اولو پی جنا ورطوی ایک دنیا کی پاتکی دل غواڑی اے زمان کلیم اللہ ندی اوغوی پشا لاس کی دا سم روی اختچی دی دلاس مبارک دلان لرالل دار وی ختم مقابله کی بیو کال عمر در کم وجدا ختم شی نو بیا وفات کیږي زکه ما فیصله کړی چې کل من علیها فار موسی علی السلام نه نه فات کیلم دې غمونو جالک خدا سوال یو کو وی دلته علماء لیکلی وی رب یو خو بیت المقدس تمنیز دې کا انتران روح والا بل زما قبر د بنی اسرائیل نه پټکا د الله حبیب چې حدیث بیانولو وی کزه ال توی ما بدر ته د قبر مبارک غزه خولې اولی وی چې زما دا قبر د بنی اسرائیل نه پټکا دی قوم چې د سی आवाज وو او د سسن اخری او شرکونه کفرونه وکړ نو کدا قوم د نبی په قبر قادر شوه چې څه کارونه وکړي دیو جن وګوره صحیح سند سره زموږ د پیغمبر علیه السلام د قبر مبارکه د زینا د بل نبی د قبر زې په صحیح سند نه ثابت تاریخی خبر له اعتبار نه په شریعت کې او دا د الله یو رحم او کرم دی داخله ګورو ګوري یو چرسی وی بنګی وی مز نه پیژني کلمه نه وای ځان نه ملنګ او پیر جوړ کړي چې مړ شي خلک دا غسر سس کارو نه کوي نو کدي خلکو د نبی قبر مونږ دی چې سس به کوله زمونږ د حبیب د قبر مبارکه زه معلوم دی وای دعا کړي چ اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد الله زما دا قبر نه بتخانه مجور شي عبادت کیږي دا غوړاله چې پولیس او علما ولاړو یو شوک غلط حرکت تل پریزي دا سره کې دا الله دا حبيب او دعا ولاړو او دا دعا الله قبول کړي چې غیر شریکار تاسو د روزي شریفي سره نه پریزي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين جدا والرا ولي فمن زمون او فمن قوم نا فرمانك قال رب العالمين فرمایلی فانها بشك ذا فاكزمك محرمه عليهم بند د فدوی د تحریم د منع وی دا تحریم د تعبد نه وی منا د پدوی 40 سنتن سلویخ کالا ګور سستی وکړه الله په حکم منلو کې نو سلویخ کالا فتح رستشوا او د الله مدد راتل رستشول یتیهون فی الارض حیران او پریشان بغرجی پس مکه کې د دې یتیهون لفظ د وجن دغه میدان ته میدان تی هوئی دای په دې کې حیران او پریشان وګور قران د کیسو کتاب لري موږ تاسو له بنی اسرائیل او د الله د حکم فرض jihad نه مخړولې نو ګورې سلویخ کال در په در پټه کرو نو که تاسو د الله فرضی حکمونه مات کړل مزنادا کوي روجن نیسی زکات نور کوي جهاد فرض دینی کوي نو دنیا کې بدر فدر او سرګردا نشي سمره چې د دین له الله نه سړی لري کیږي دومر دے سرگردان کیگی پریشان کیگی دنیا والا جون په سکون جوړی کی دا الله او دا الله دا رسول په حکمونو منلو فلا تأسن مغم جنیگا مخفقیگا علی القوم الفاسقین فقوم نافرمانا وَاتْلُ عَلَيْهِمُ الْلَفَدْوِينَ بَأَبْنَيْ آدَمْ خَبَرْدْ دُوَوْ بَشُودْ آدَمْ عَلَيْهِ السَّلَامِ بِالْحَقِّ فَحَقَ سَرَامِ اید آدم علیہ السلام دیو دو بچو جگڑ راغلیو آبازی سلفو ذکر کری چید آدم علیہ السلام با دو بچی کی دلیو والکو بالبچی نئیو نددیو پیدائش دا جنئی بے دبل اغا پیدائش والتا پنکا اور کولا او دبل دا بلتا او دا سی دوی پا شریعت کی درستو افتراق د بتونو غرزول او پمنزلې د افتراق د نسب د فارد د ضرورت شرعیه د دادو بچی حابیل او قابیل او دا قابیل پکې قاتل نه او حابیل پکې مقتول د د قابیل سره چې کما انا کما خور پیدا وا خیستا وا او حابیل سر بدرنگوا پا دید دی جنگ راغے اولو لپدوی خبر د دوو بچو د آدم علیہ السلام بالحق پا حق سرا اید قربا قربانا کلچ پیشکڑی و دی دوارو قربانی اے پا خواچ بدچا یو خبر کې د حق او د ناحق جگڑ رالا یو قربانی به پیش کا سوک چې په حق به د اسمان نه اور براغه دا قربانی به وشو زولا دا د صدق او حقانیت نه خوا ا د چاغه چې به وشو زولا دا د نه حق والی و جواب فتقبل من احدهما نقبل کرش و دی او د دې دوارو نه چاغه حابیلو ولم يتقبل من الاخر او نو قبول کړی شوی د بل نه چې قابیل وو قال دی قابیل وی دی لا اقتلنک خام خازتا وجنم قتلوم دی قال حابیل وی انما يتقبل الله من المتقين بشک الله قبل وی د پرزګارنا اے اللہ دا تقوی دار و عمل قبل وی چاکی چی تقوی وی ند دا عمل الہ العالمین قبل ای انما یتقبل اللہ من المتقین وی بیشک قبل وی اللہ صدقات و عبادات دا فرزگارو اے چی کی تقواوی ای کی اخلاص وی ای کی تقواوی ای کی اخلاص وی یو باز علماء وی کوم لا پته ولګي چې په تمام عمر کې زمون یو عبادت یا صدقه قبول شي نو دا به مونږ ته ډېر دلوي خوشالۍ خبره ځکه الله و انما يتقبل الله من المتقين د چا عمل چې قبول شو خیرات قبول شو د الله په متقیانو کې داخل کو الله دې په خپل رحم او کرم زموږ استاد ټول اعمال بدنی مالی قبول کړي لئن بسطت الی یدک اکثر اوږدوی ما تلاس دې لتقتلنی چې تما قتل کړي اے حابیل دی قابیل توئی کتر اگدوی ما تاید کلاس دل تقتلنی چی ما قتل کی ما انا بباسویتن نیمز روگدون کے دخپل اللہ سنوی لے کتاتا لے اقتلک چتا قتل کم اے اې دې دې کې دا یو مسله ده چې څوک څوک وجنې دفاع په د څنګه ده وګوره مسله دا څه ده او زمو شریعت هم دا څه ده څوک تا وجنې نو خپل دفاع در باندې فرض ده اگر کدا د دې قتل کون کی قتل تلاړ شي دا عمر خراب او تا باندې شرم سګونا نشته یو کس تا وجنی خپل دفاع پتا لازم ادا تزید ایک ہدایات سمانا گا ما انا بباس وی تر زنی موگ دون کے دخپل لاس ایلے کتا تا پسبیلی دا ظلم او پسبیلی دا ابتدا لی اقتلک چتا قتل کم نگو را کدا سی مانا مونگو کنو دا آیات او زمون د شریعت پا منز کے اس قسما سخ خلاف رانغے زنوگ دوم خپلاز د ظلم پا طریقی تاتا یا ابتدان زی ابتدانو کو دیکی دانو ایجگن زبا دفانو کو دیو جنو ایدے پا غفلت کی وجلو دانا جی بند تماشا کو لاغو وجلو زنیم اگدون کے خپلاس تا تا پسبیلی دا ظلم او دا ابتدا لی اقتلک چتا قتلکم انی اخاف اللہ رب العالمین بیشک زیاریگم دا اللہ نا چپالون کے دا مخلوقاتو دے او دا اللہ یراک نجات و علی روی ماغا چتا دا اللہ دنا فرمانو نبچ کی انی اریدو بیشک زیرا دررم انتبو ابی اثمی دا چه اختشت پگنا زمان تبو آئے تحت ملو و ترجعو واپش اختشت بی اثمی پگنا زمان اے ما کنا حق قتلے نو پا دی گناہ بمتوا پشی و اثمک او پا خپلی گناہ ها گناہ چه گورا داغی دو جنستا قربانی اللہ قبول نکا او دا دی وجنہ چه تا گورا دا مورا پلارنا فرمانے اتا کی گورا کیناو حسد دے فتکون نشبت من اصحاب النار دخاون دانو دورنا وذلك جزاء الظالمين او دا سزا د ظالمانو فتوعت له نفسه نخاستکړی دی قابل ته نفس د قتل اخیه وجل خلور فقتله ناغه قتل کړو فاصبح من الخاسرين نو ګرځې دل او غد ثوانیا نونا بیا دا ډمبنه قتل ډمبنه مړو نو دته شپتن لګی د چې دې سره بشکم اواز یو لماو لیکلی وې دې ودو نو کانه ورته سر تر آواشونو کانے ورت سر تراوا شونو پدی طریقی بانے دے قتل کو بیا ورت پتر لگی دا چیدی سربو سکم فبعث اللہ غرابا رالی گلی واللہ یو کارغو وصل کی علماء لکی دی کلام عبارت کی تقدیر دی اللہ یو دعا کارغان رو لکی دی خپل منز کی جنگ شو غیو دا بالقتل کو اده ولا ګور رجاکه می مړ کو هغه پخپله مخو کاو پخپو با نظم کاو کنستا او کنده جوړه کا او دې پکې وروا چولو لذتم دا طریقه سرګند شوا را لېګلې والله کارغ يبحث في الارض چکنست دې کول پس مکه کې پخپله مخو کاو پنجو لیوریہو دلیوریہو زمیر دفاعی لی اللہ دے ادا کار غلے چو خی اللہ دتا او خیدا کار غدتا کیف یواری سوعت اخیه سرنګ و پټوی دی وجود او جسد خپل رور د دې ورته او خیلا عدل تولما او لګری ګور مړ دفن کول فرض دی دا آیات دا غید فرضیت دلیل مړ به دفن کې تر کافر دی کافرم خدا زی چې او مسلمان غوندي غل الله حدونه او دانه جوړه حکم دا ولا وکنا او نو د مسلمان غوندي هغه ته د غسل طریقې د مسلمان غسل د دفن کول دا په مسلمانانو باندې فرض دی قال ویلی دی قابلیا ویلتا هاي تباہی او بربادی او افسوس لما لرا عجزت وایا زاجز شویم ان اکون دا چویزا مثل هذا الغراب فمثل دی کارغا فواری سوات اخی نما بپٹکڑی وجوسا وجد خلرور فاسبح من النادمین نو دے گرزی دلیو دخ پی مانو نا خو پدی قتل نا پدی گرزو لخ پی مانا شوش پدی ستڑی والی زکا پا گناہ چی سوخ پی مانا شو نو دا توبہ دا نو دے دل تا پدی گرزو لستو مانا شوی پدی قتل ستو ماننو فاسبح من النادمین گرزی دلیو دے دخمی مانو نایلا حملی ہی ددپا گرزولو لا علا قتلی ہی نددپا قتل بانی من اجل ذالک ددی و جنا چدنا حق قتلکو من اجل ذالک ددی و جنا کتبنا علا بنی اسرائیلا من لکلی دی مکرر کری مو پا بنی اسرائیلو بانی انه بیشک شان دا دے من قتل نفسا چاچ قتل کو یو نفس بغیر نفس بغیر د بدلی د یو نفس نا چاغسو قتل کړي نو غنی چې د قصاصن قتل کو او فساد فل ارض یا بغیر د فساد نه پزمک کی چاغدا سے فساد او چې د قتل پی رواو فکانما قتل الناس جميعا تبویگنی قتل کل دخلق طول ومن احیاها او چاچی جوندی و ساتلو دی نفس نراب او دی د مرگ او د قتل نبچ کو فکانما احیا الناس جميعا تبویگنی جوندی و ساتل دخلق طول اے آیات مبارکہ کی اشکال لے او وجد اشکال سوا چی دلتا وی وی دی یو وجل د ټول خلقو د وجل غنتی دی او دی یو جوندی ساتلو نو وجل د قتل نبج کول د ټول د جوند مرا برابر کل علام کدا خو معلومه خبره ده چې د سلو کسانو قاتل دی نو داغ ګنا د الله په نیز لوی د داغ نه چې هغه یو قتل کړي نو دا اشکال د دیو جن راغله چې دا من ظنهم ان التشبيه في مقدار الاثم والعقوبه چې ګنه دا تشبيه په مقدار د ګنا او د سزا کې دا یو شی چې د بل شی سره مشابه کې نو دا داغی غطول احکامات نرانی سی نو دیده که دا تشبیح پسکی ورکا دا دی یو دری جوابون علماء ذکر کری یو جواب داده چی سوک ناحق قتلو کی نو قصاص ده نو که یوی وجنه او که گرد دی دانګ ریجیر دی یو هغه کې قصاص دی او د غنو هغه کې بدینه سلوې سزا د ګړو قاتلم که حکومت شرعی وي او که د یو کس قاتل له دې به قصاصا قتل ولشي. اره انګريز طریقه ر جو ير دري دري پیری پارسيو نکلا ادره سلور پیری وري کلا یو ځل یو سړی مړ شو نتی بیا په مړ دی او په روز پیری پارسي کا یو تشبیه په دې کې وا کده یو ناحق قتل قاتل له نذلم شریعت کې قصاص ده اګه غړي وجري او تم قصاص ده یو تشبیه په دې اعتبار و دې مدا چې د الله د حکم یو به حرمتي وکا او دې ګنا ته وروان دي شو دغره کې یو وجل دي اوم د الله قانون معصول دي او د الله نافرمانی دا او کسر دي نو به قانون معصول اگر چې د سلو ګنا ډېر اداو دی یو داغه په نسبت لګا دا وین دا دې ګور مخکې د ناحق قتل سزاګانې ذکر شو چې الله غضب دې لعنت دې عذاب عظیم دې نو دا دې یو د فارم دې یو د غنو د قاتل د فارم دې اگر چې دې یو دا غي سزا وا دا هغه نه کم وی کم چې د سلو قاتل نه د تشبیه د علی مراد دې چې دا شی بعینه دې دې غلطه دې لکه قران کې څومره تشبیحات راغلي وای کانهم یوم يرونها لم يلبثوا الا عشيه او ضحاها سوره نازعات کې وای کله چې دا کافر ودا قیامت وګوري سبې د دنیا کې وخت نه دې تیر کړي مگر ماضی ګر یا ساخ بداونه کې دې دنیا ژوند د ساخت او د ماضی ګر عمره اکل دا چې وی سوره احقاف کې وای کانهم یوم يرون ما یوعدون لم يلبثوا الا ساعه من النهار وای کله چې دی واه سو پوری چې دی سره وعده کی نو ته به غنی وخه نه تیر کړه دنیا کې مگر یو ورځ لقد الله حبیب فرمایي چې نماز وختن مس په جمعو کو نو ته به چې دې نیمش په پوره الله له ودریدو او چا چې ور سره د ساریو کو نو لکټول شپې چې عبادت کو نو ور ټول شپې عبادت کړه خدا تشبیه زانه چې واستوې غیر تا اسیم ټول شپې عبادت کړه نو تهجد وکړو دا چې ته او ټول شپې عبادت سیمه تهجد دې په سیوا شو راغلی چا چې د رمضان المبارک روجي ونیوي اور پسې شپږ د شوالو دیوی نو ته به له کټوله زمانه روزي ونیوي یاداوي چې چا قل هو الله واحد سوره اخلاص ولستو نو ته به غنې د درې مې صد قران ولستا رب بیا خو دې شوګلس پاره نه وي خدای په دې سوره اخلاص وای دا تشبیه ده نگور تشبیح من کل الوجوه دی دا مشباو دا مشبابی ہی پا منس کی مشابہت من کل الوجوه نوی نو دا تشبیح دیده کی پا دی دریو و جو کلا وَلَقَدْ جَاتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ او بیشک راغدی وغوی تا پیغمبران علیہم السلام زمونگا بِالْبَيِّنَاتِ فَسْقَارَ دَلَائِلُ وَمُوْجِزَاتُ سَرَا ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بِعَ بِشَكَ دِیرْدُ دُوِينَا بَعْدَ ذَلِكَ فَسْدِ دِينَا فِي الْأَرْضِ فَزْمَكَ كِيلَ مُسْرِفُونَ خام خازیات کون کیو انما جزاء الذین بشک سزا ده کسانو یحاربون اللہ و رسوله چه مخالفت کئی و جنگ کئی دا اللہ و دا اللہ دا رسول سرا و یسعون فی الارض فسادا او کوشش کئی پزمک کد فساد ایو قتلو دا چه دی قتل کریشی او یصلبو یا فسلی دکریشی او تقطع یا فری دکریشی ایدیهم لا سند دوی و ارجلهم خفید دوی من خلاف ادل بدل او ینفعو من الارض وی یا دی اوشڑ لشی دهی دزمکنا ورسلو سزاگانی ذکر کی گور دا آیات د شکمارو د قطوع الطریق واره کې راغلي یو غلا دا یو شکر دي کې فرق وی غلا خو په پټه وکا او د شکمارو دور زور دي چې لارې بند کا دا سزا د قطوع الطریق یا قتل دي کې یو یا دې فسولای کې دعا او درم یاد تی لا شخ پی عدل بدل بریکی او سلورم یاد دی ازمک نو شڑی پورا علماء لکلی وی دا تفصیل پدی دی شکمارو کو شکاو کا لاریونی و ڈاکے واچو لن پا بازار رال خلق موجل او مال میوڑو نو پا دی وقت کی بدی پسولی کے او سولای دی ته چې په یو عامل راکې به ژوند دی راويزان کې بیا به په څه طریقه مړ کې ا دې برد د پاره به ورځ دوا ویزان وی چې خلک ولا ګوري چې سبا څوک شکر نه کوي او کوي خلق قتل کړي خو مال نه دی غستې نو دلته به تش قتلې په سولای کې به نه او کمال اغستې مسافری رولی دی پسو کې قتل کړي نه وې نو دا شکمار چې اسلامي حکومت رونی شي نو خیلاس د سخپدې ته کټ کی اکه شو کا او ډاکه واچو نو خو نه سو قتل کل او نه د چا نمال یوړو صرف مسافر او خلک غریبانه نه وې رول نو دای دې د زمکه نو شړی جیل ته دی واچي جیل تلیوا ندا سلور سزاگانی ذکر کے انما جزاء الذین بیشک سزاد حق کسانو یحاربون اللہ و رسوله چی جنگ کئی دا اللہ و دا اللہ دا رسول سرا اڈاکی چی لارشو کئی ویسعون فی الارض فسادا حضرنی پاکی دور رویے لکتا دی موجودہ زمانہ کے خلقوں کا تر نن لارا کې ناس ته خلق له وی را لاره وی دې ته خبره وای هغه نن دی نو سپورولي کی بړي کی دا په دې دې نه شي وادا دور په غرور او تکبر کې چې خلق له وی دا شی را هغه نه راړي بس مړکای او کوشش کوي پس مکه کې د فساد ايو قتلوا دا چې قتل لیکلې شي زمکه کې فساد پیلا وای معاشره خراب وای وګوره عربو کې څوک نشي پودر موډر سرو نشي نو دي آیات باندې وایي وای ساون فی الارض فساد دا آیات وای بس شرطه وای وای ساون فی الارض فساد اوس یو مصیبت جوړ دی وره کله چې په سفر ځای خاص کر نو د چانه سالې را لای با ځنه واخ وسګره دوايي په شکل کې خلک ګنده شه در کې نور ته پتا سره ایدا نه مانی ډېر خلک بازي غریبانان سادهګان خلک عمره ته لیږي او لیګلو کې مقصد دای چې دل سره شوکي چاله راځي ګورې د بازار له ځیر به کلم چاته ځوي بابا دا وې زوم لري تاسو نو بازار هو له مخ نه به ته حل کړی وای به شي وای دا تر الله کور ته چې ما له باندې دعا کوي په دې خبر ما وګوره سه نمبر کوم درکم که څه ضرورت یې کړه دا نمبر ځان سره کړ نو پدې دی بیا نه پریس اوس دې مخکې وخت یو نیک عالم ته چا سره غریب ته کار کولو اسی ولا ورک دوایې کې ورته سیخ نا غرور ماته ویږي هغه عالم او قاضي سره خبرې وکړي چې ګوره زه قسم خورم چې دې شي نه خبر نه دای ورته د سورې یوسف قاضي ورته آیا ترې یوسف علیہ السلام سوی وی مونگ ننی سوی اللہ مون وجدنا متاعنا عندہو وی دیتا خبر آوانی اللہ مون وجدنا متاعنا عندہو مون غتا سر وقت نشیشے منتے کتا دیر ویچی دا بل لے داغ دے بازی سفرونو کی احتیاط پکار دے اگر کتل تیو سوی وی ماشی ریونو خفشی وشن پی لی دی خفشی چې سبا په کې ته شرمېږي بدناميږي قتلېږي نو دې خفه خلې کړه انما جزاء الذين عابشك سزاد حق کسانو يحاربون الله ورسوله چې جنگ کوي د الله او د الله د رسول سره وایي سونه فی الارض فسادا او کوشش کوي پس مکه کې د فساد اسلامی ملک نے خرابی پناشو تماشو او پڑاکو پشکو ایو قتلو چی قتل دکڑیشی او یسولبو یا فسولی دکڑیشی او تو قطو عیدیهم یا پری دکڑیشی لا سند دوی و ارجلو مخبید دوی من خلاف ادل بدل او ینفو من الاردوی یا دی او شر له شی د زمکنا بعض علماء یو دی شری یو زینب بل سیلا اول ته د اغه ز اغه زموار د حکومت خلک خبر کیږي ګوره دادا سین دا کومار اده سره سو پریزای ما د خیال دلان دی ساته اباز اهل علم وای چې دی شړلو نه جیل تدر نکول مراد دی دا د احناف و مسلکم دے وی دا شڑنو نموراد جیل تا دن نکول دی اے دا جیلی دا زیجو لکه ازمکی نریویست وی بعد جیلیانو سشیر ویلے اغا دا آیات دا تفسیر سره مناسب دے وی بعد جیلیانو وی خرجنا من الدنیا و نحن من اہلها فلسنا من الاموات فيها ولا الاحياء اذا جاءنا السجان يوم اللهاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا بعض جيليانو يمون دو دنیا نروتیو او مون دو دنیا اهلیو نو نپا مڑو کیو نپا جوندو کیو وی کل چه ده جیل غز موار در غمون تراشی ده سحاجت ده پارا نوی منگ تعجب کو وایو جا هذا من الدنیا دیو دنیا نراغه امون غو دنیا کلیو امام شافعی رحم اللہ وی دیو کلی نبل ده خار لدیو شری تردی چه ده توبه نیستی ذالک لهم خزی فی الدنیا داد دوید پارا رسوائی دا پجوند دنیا کی ولهم دوید پارا فی الاخرت پاخرت کی عذاب عجیب عذاب دلوی الا الذین تابو مگر آکسان چتو بے ویستا من قبل ان تقدرو علیہم مخک د دینه چې تاسو لا قادر شوی نی ای په دوی باندې اے حکومت اسلامی لا ڈاکوان نیولی ندی او دای توبه وستا نو بیا به د دوی توبه منزوریږي فعلمون فوه شی ان الله غفور رحیم چې بشک الله بخون کې او مهربان دي بعض علماء لیکلي کې د حکومت اسلامي د نیونه مخ کې توبه وشته نو د حقوق العباد مطالبه به کی حقوق الله او تماف دي اگر د اسلام څومره لوی حکمت ده کم خلق چې ڈاکیه چې دې سزور لري کله ګره حکومت اسلامی تم درد سر جوړوي دیوې نشي کړه رته ڈاکا کله بلځه کې ڈاکا او معاشره د بدمنې سره مخې لگا نو ڈاکی داسې بے زور خلق نه شي دا غلا سو کې سزور وي دا غسه ډلې د ځکه دې ته دا گنجائش ورکو چې ګور لا خو یې نیولې نه د حکومت اسلامی د نیولو نه مخکې کته صحیح توبه وباسه د حقوق الله بدر سماف شي او د حقوق العباد مطالبه بدر نکیږي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اتقوا الله د الله نه یریږي وابتغوا الیه الوسیله اولټو یلا تنز دې کتپنی کو اعمالو وجاهدوا فی سبیله او جهاد کید الله لارکی لعلکم تفلحون دی دفار چی تاسو کامیاب شئی ورا وسیلہ و توسل ستوئی ادا علماء لکلی کل سین سر کل سواد سر مرازی او زدی مجرد وعد یعدون رازی وصل یسلو او دو وسیلی جمع وسائل رازی دیو جند لغت امامان وی الوسیل ستوی ما یتقرب به الى الغیر چزان فی بلت نزدیکے شریعت کی وسیلہ ستوی نگر دا وسیلہ لفضل تسورہ مائدہ کے مراغلے او پسورہ آپ سورہ بنی اسرائیل کے مراروانہ دا سورہ بنی اسرائیل کم دا لفظ رازی ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوئی وابتغو الیه الوسیلہ اے القرب اللہ تا نزدیکتو لٹھوئی انزدیکت دا اللہ سرے یعنی دا اللہ دا وامر و فابن شاد نواہی و نزان و ساتا امام ابن کثیر دلتوی ویقول تعالی آمرا عباده المومنین بتقواه دیدے کہ اللہ مومنانو تا دا تقوا حکم کئی وحی ایلا قرنت بتواعتی ہی دا دی پی وسوالے سید اللہ دا تواعت سر راشن مراد سی از انکفافن المحارم و ترک المنحیات اے محارمون بچ کے دل او دا منحیاتو داغی نزان ساتل و غفر خدل ورا وسیله شرعی اصل کی مطلق وسیله نه جائز ده او نه ناجائز ده بلکې علما او فدی کتابونه لیکلي او د وسیله اقسام ذکر کړي الله او رسول او شریعت چې کومه وسیله ته جائز وای د مسلمان باغی ته جائز وای کما وسیله داسه ده چې راغی په قران او سنت کې څه دلیل نشتا ناغب مسلمان نه مني وګوره د وسیله مختصر اقسام ذکر کو یو وسیله ده الله تعالی الله نمونه وسیله کول د الله صفاتونه وسیله کول داسي وسیله په کتاب الله او په سنت رسول ثابت نه الله سوره اعراف کی وہی نہم فارکی وللہ الاسماء الحسنى فدعوه بها دلال فار نمونه دی خیسته خیسته دروی بلئی فوسیلی دی نمونو و یا الله یا رحمان یا غفار یا رحیم یا رزاق الله تدا الله نمونه صفاتونه وسیله کا دا جایزه وسیله الله د دې حکم کړو او د الله حبیب هم په خپل دعاګانو کې مونږ ته دا طریقه خوړي. اې د الله حبیب دی او کس نو اوریدل ترمذی او ابو داود شریف حدیث دی هغه دعا کوي و یا اللهم انی اسلک بانک انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد و یا ذات نسوال کوم پدی سبب چې بشک تا لای لا اله الا انت کان بغیر بل شو پاجتن سر کو نو قادر نشتا مگر تی ت احد تسومدی او تلم یلد ولم یولد او تاسر سوک برابر نشتا. دا اللہ حبیب دا دعا واوری دا وی فرمائل دا اللہ بی اسمه الاغم اللذی اذا سئل به اعطا و اذا دعی به اجابا و ایدی صحابی دا اللہ ند اللہ پاغلوی نم سوالو کو چی دا اللہ نفدی سوال کی گینور کوی چی دعا غختی شینو اللہ قبلوی. دا حدیث مشکات شریف کی مرا غلے دے دارنگی نانس رضی اللہ تعالی عنہ نروایت تے وی نبی علیہ السلام تیرے دفعیو صحابی وغد موزو کبے دعا کولا وی اللہم اینی اصلو کبے انہ لکا الحمدو لا الہ الا انت یا منانو یا بدیع السماوات یا بدیع السماوات والارد یا ذل جلال والاکرام. ورا الله نه الله په نومونو غواړي دا الله حبيب ورته وی لقد سالت الله باسمه الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى ويتا خد الله نه الله په نوم سوال وکو چې الله نه په دې دعا وخته شي نو قبل یې سوال چې کین ور کوي. رواه احمد او دا او رواه ابو داود والنسائی و ابن حبان فی صحیح. دارنگی باز روایاتو کی دال فازم سیوا دی یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم دگور دا اللہ نا دا اللہ پا اسمائی حسنا و بان سوال کول یو وسیلہ دارا اللہ دا دی حکم کڑے دا جائز دا دویم قسم دا دی خپل نیک اعمال اللہ تا وسیلہ کے دام ثابت دی پا کتاب اللہ و پا سنت صحیح سرام نیک اعمال اللہ تا وسیلہ کا لکه دا غدر او کسانو واقعا راغلی د غار وا چې هغه غار کې پټ شول د باران نه او کانې پیرو ورزیدو او د غار خله ور ته بندکا نه نمبر په نمبر نیک ملون الله ته وسیله کل چې کل راګي رسول بخاری شریف حدیث دی نو یو بل دی ګیر شو اوس غره د مون له نجات را کول وانه څوک نشتا او کټو نمبر کې مشرته نیک عمل کړي الله له وسیله کوي دا غيو په کې ګوره وي او غره دا خبره ډېره دی برز وکړه کله سړې شپه ورځ قران ته ناشته هني مور په جندا او نپلا اکل سړې په سارا او ځنګل کې ګډي سړې خو په سريتو ککړ شوي مور خپل راو په جندا هته مولا طالب اشپارس درسونه کې همور خپل دیونه په جندا اے غیو پکی وی ربا ما با گڑی او غان مال سرو لو اچی رابرم پای با میولشل نو دا بچون با میمخ کی مور اپلار تور کول وی او زل زد بوٹو او دا گیا پسی گردیدم نو لر لارم چی واپس راتلم نا وقتا ما چی پایولشل او مور اپلار تا میرانل نو نا وقتا شوی وغیو دا شویو د دګوره کانډول او جام د پنګو ډک نیوله ا د مور او پلار د سر سره ولار دی راوی خول د خوب نه ورته بيد د بیخ کاری ګوره د ګډو سرون کی څنګه الله ورته عذاب زګري او الله دې ورحمه کله مونږ دین ته ناش شپه او ورځ خوشالي تو و سمزدنه کړ بچي ورته په خو کې جاړي د دې مور خپل راوي خولم د بیا د بیا د بي ا بچو تا ور کول مخکم د خصیله غنی بچی خو په جڑا جڑا ودښول ا د جام داسی دیوله ټول شپته راشو ساری مور خپل را پاسه دل اې ډېر د افسوس خبره نه چې سړي ګډو سرو نو کې دمرا دین زده کړي ا د شوار د جواد کې ناس ته خوش زده نه کړي نه د مور په جن دا نه د پلار په جن نه در کې سړي تو برا و ی الله کې چرې دا می تار افاره کړی نو ګیر شو دا خانه خود پر درې کې شموله قرانه اخکارش پس دخلی نه راوتلو خانه او خوځیدو راوته نشول قرانه ورته لګیدا دا بل نمبر راغور هغه سکړي دا ورکا په دې عمر کې چا یو عمل د الله لپاره کو بس دا ډېر دی انما يتقبل الله من المتقين اغه یې زما رب ما سره مزدوران و غو مزدوري پرې خو لاړو خفش نو یې ما ورته پاغي کې تجارت شروع کو نو سړېر کلو نه پس دی راغی وې د الله بند تا سره زما سره مزدوري پاته و غا راکا نو دې ورته وی دا ټول نو کاران او غلامان او دا ګډي بيزي وان دا ټول ستادي اوه دغه ورته ما پورې خندام وکړه دا به وزوري وای نه دا د سماغه کې تجارت کړي نو یې را غارسي روان کړي یو شیم ته پرې وو نو کدا مې ته نه پاره کړي نو موږ د دې وصیت مخلاص کړي نو کانه بیا وځي دا غې د سیوار نه ورته لګي د خراوتې نشو هغه درین پکې وای الله زبط کاری ته تیار خوستا د ير نه می پریخي وا بس الله کانه درکو او دري وړو وتل خپل نیک عمل الله توسيله کول اے مز الله توسيله کړه خپل روجا دا خپل حج خپل تلاوت چې الله ستا کتاب تلاوت مې وکړو زغه په عیبونو او ګناهونو ککړي دا درته وسیله کو چې زماره ویړه په هر کې ما مشکلات لرته زما حاجتونه تر سره کې دا دویمه قسمه وسیله درسته دا او جایز ده دویم ګوره د الله حبیب الله ته وسیله کول خو په دې اعتبار چې زه تصدیق کوم چې هغه په حق پیغمبر دی او زما په ایمان دی او زد آغی توعد کو موامر منم نواهی منم اللہ دا در توسی لکم دام نیک عمل لے سلورم دارے پیغمبر دے جوندے لے و تارا غدوے مال دعاو غار یعنی کانو توے دعاو غار او ددد دعا اللہ توسی لکے بل نیک شړی ته مال دعا وغواړه لکه مسلمانان نیکانو ته وای ان الادب المفرد کې امام بخاری رحم الله ذکر کړی د ابو هريره او د عمر فاروق رضی الله عنهما اې دا د دې خلکو څخه عاجزي او ماشومان ته وراله دي دا ماشومان مکلف دي چې څو بالغ شوي دي دایت به وی مال دعا غوړې زب په امین کو نو ماشومان رضی الله عمر رضی الله نو باخه دا چې ابو هرره رضی الله نو کو ماشومان ته وی دعا کو زب په امین کو بینځم دا د الله نه دعا غوړ خو اضافت کې نیکان او خلق ته لکه الله حبیب چې تهجد طرفه سي د نو دا سي بيوي اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل اے د جبريل عليه السلام ربا اے د ميكائيل واسرافيل عليهم السلام ربا وګوره دعا کدا سي ویلې شي اے د ابراهيم ربا اے د موسی کليم الله عليهم السلام ربا داسی مویلی شی اید ابو بکر صدیق او دو عمر فاروق دو عثمان او دو علی رضی اللہ تعالی عنہما ربا دا اغا پینزم کسم وسیلہ دام درست دا شوگم دا سی دے اے درود دا نبی علیہ السلام اللہ تا وسیلہ کے درود شریف رہے ذکر دعا وی ترغی قبلی گینا چه پاول او اخر کی داغی درود دی دو عمر رضی اللہ عنہ نموقوفن روایت دے وی دعا دا اسمان او دزمکی پا منس کی راز ونڈائی خی جینا برا ترسو چه دا اللہ پا حبیب درود نی ویدے شوی لگو را داسی وسیلم درست کرا وم کس مدا سے دا جدا غناروار اے سوال کې په حق د فلانی په جاه د فلانی په حرمت او توفیل د فلانی د چون کې د دې ثبوت قران او سنت کې نشته یو صحیح روایت کې نه دی راغلی چې به حق فلان ابي جاه فلان په حرمت د فلانی په توفیل د فلانی ودا سي قسمت زمونږ علما او مکروه ویلي دي لکه زمونږ د فقہی کتابونه د دې نډک دي امام ابو حنیفه رحم الله علیه شاگردان وای یکره یقول الداعی اسلک بحق فلان وبحق انبیائک ورسلک وای په حق د فلانی سوال مکروه دی دا چونکی دلیل پی نشتا خدا کسم مکروح دے کفر و شرک نه ارشید اخبنا مرتبور کل پکار دے پا حق د فلان پا جاہ د فلان پا حرمت د فلان دا مکروح و ناروادی دلیل شریف پی نشتا اتم کسم دا چې د نیکانو د قبرونو سره د الله نه غواړي دا د عقیده ده چې د جمعات د کور د بل ځای په نسبت دلته ډېره قبليږي دا تاګور یو شری مسله جوړه کا اوس په دې دلیل پکار چې د مسجد او د کور او د بل ځای نه د قبر سره زیاته قبليږي او کبي دلیل خبره کې دا د دین کې او بدعت جوړ کو تی او شی ته کار خیر او غورا کاروه خو دلیل شرعی در سره نشتا نه هم ادازد دا یوولی او دنیک د قبر سره ولاړی اتا غلوه چه مال دا اللہ نسوالو کا دوی پیو سی سند دا خبر ثابت ندا چی یو صحابی دی دا اللہ دا حبیب قبر مبارک تراغلے او دا وفات نه پس دی دا این سوال کړي چې مال دا اللہ نو غواړی دا دا دوار قسم علماء پا بدعت کی حساب کړي لسم قسم دارا چی دیو نیک ولی دا پیغمبر دا قبر سره او زما بیمار تا با شفا ورکے زمان آغم و مصیبت بلدی که دا خوش شرک جلی دے سرگن شرک دے یو لسم علا دا غائبانا یو مر ارابلی چی رو رسی گی زمان بیمار تشفا ورکی زمان آغم حاجتو نپورکی زمان دا مشکلات لری کی بدام پا شرک اکبر کی رازی ذکر خدا کی دا لری چی آغا دلریو نیز دینا زمع دا وازه وری او غالی منغیب دی نو دا دا شرک اکیده دا نو دا سو کسمونه علماء کرامو ذکر کری دیکی سجائز دی او صفک ناجائز دی نو دا شریعت حکم لبکتل غاڑی اگر کم علماء پا دی مسحلی کتابون لیکلی نو سڑے کزان حق ترسی اللہ نو غواڑی دا کتابو نوالی لکا توسل والوسیلہ دا شیخ الاسلام ابن تیمی رحمه اللہ د وسیلی مشروع او غیر مشهور اقسام د علامه ناصر محمد ناصر الدین البانی رحمه الله. دارنگی سیانت الانسان لہندوستان یو عالم تیر شوئے کل کتاب لکھلے ندا کتابون سڑے زان تمخی لکھی او گوری چی دا وسیلی دا دی خبر سا حقیقت دے یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو اتقوا اللہ علاللہ نو یری گئی وابتغوا الیه الوسیلہ ولتوی دی اللہ تنزدیکت پنیکو اعمالو وجاهدوا فی سبیلہ او جہاد کید اللہ لارکی لعلکم تفلحون دید پارچ تاسو کامیاب شئی. حضرت دی مشایخ ذکر کړو دا کتاب بازارونو کې ملاویږي دا اخون دروازه بابا رحمت الله علی دراغ کتاب دې نه په شعرونو کې دې او نه په نثر کې دې خدای غي الفاظ داسې او ای وسیله دې خدای ته صدق پوهيږي دا حرامو بیرث کیگی فرائض پزے کوینا ایوی وسیلہ سن دا حرامو نلنشا فرائض ادا کا وی دا مانا دی پا تفسیر بیزاوی کے باورو کان دی خلقو ما پسترگو دلی دلی اولی ڈیر گمراحان وائی ما ددوی دی اوری دلی وسیله دې خدای ته پیر دې زکه خلق پس زغلی هي مستی کیږي نو راشه په لاندو ذات دغله ورسو په دې په خبره باندې بوزو کارو جو نه سم و ولي ډېر گمراهان وای ماد دوی دې اوري دلی وسیله دې خدای ته پیر دې زکه خلق پس زغلی وی گمراهان دی شرمنده شی چی مانا تغیر وینا د تفسیر خبر ندی غلط لیدی خینا نگو را وسیلت پیر نده قبر نده خپل نیک عمل دی ایمان دی دا اللہ صفات دی ان اللذین بیشکا کسان کفرو چی کافر دی لو ان لهم کچریشی د فارد دوی ما فی الارض جمیعا آغا چی پزمک کی دی ٹھول ومثله ما هو پمثل دی دی سر نورم راڑی لیفتدو بیهی چی فدیه کی ورکی دیدا من عذاب یوم القیامت دا عذاب دو رزی دا قیامتنا ما تقبل منهم نداب دوین قبول نکریشی ولهم عذاب علیم او دوید پار عذاب دے درناک یریدون دوی رادلنی اخرجو من النار چروزی دی اورنا وما هم بخارجین منها او نبی دی راوتن کی دینا ولهم عذاب مقیم دوید پار عذاب بوی امیشا والسارق غل سڑے والسارقة اغل زنانا قدد اغلا ثابت اشو پا قانون شری مطابق فقط وعو ایدیهما نپری کئی ددین داخل آسون تر مروندنو جزا امی ما کسبا دا سزا دا پسبب داغی چی دی کڑی دی نکالم من اللہ یو عبرتنا کا سزا دا طرف دا اللہنا واللہ عزیز حکیم اللہ غالب دے او خاوند حکمت نو لے السارق والسارقتو کے لفلام دا جنس لے هر غل سړی او غل زنانا که غلی وکا او د دې دا غلا د شریعت مطابق ثبوت ته ورسېدا نو د دینه مداخلاس د مړون نه کټ کولې شي. ادا د الله حکم اګور لاړ شي خلق قبرونو ته نو څوک د شریعت پورې خنداګانی او استهزاء خاور لایوسی. زمونږ د ملګري لیډران چې د خاور د لاندې دي دی لاس پرې کولو ته وحشیانه سزا وي. دا د الله د حکم پورې خندا ده. اګور دا د الله حکم دی چې دا غل نه خلاص عام خلق نه قانون شرعي د خلیفہ او د قاضي د حکم نفس خلاص دې د مړونت پرې کې شي. وردا دا خلکو کې لوی نقصان دی. کله ګور ډاکټر پکټ کوي د جان دې ترخه پورې لاس کټ کی او ډاکټر په سیناف بارونو خبرې وکي نو ور په سینبل لیډر خبرې وکي زکه دې د ذهن کې دادی چې دا ډاکټر زیاتې نه کړي په دې لاس پرې کولو کې د خیر لټولې. وګوره موږ بعضی خلک دومره بی دي نه چې د الله او د رسول خبره د ډاکټر سره هم برابر نه کا. ډاکټر له نه بده نه دی چې دا ډاکټر خو زناور دی او وحشیانه کار وکړي. ګوره د سړی نه روغ لاس پرې کو او ګوتې تی پرې کا اګوره خپې تی پرې کا زکه دی وایي چې هغه کې عقل له د ډاکټرۍ په نسبت هغه دا پیژند چې دی کټکولو کې خیر دی. نو تا د الله او د رسول فیصله دی او ډاکټر د فیصله سره موږ نه لیملان دی کا دی ته وحشیانه سزا وي. دا د الله حکم دی دا د الله قانون دی. فمن تاب من بعد ظلمه ارغ چا چې توبه ایست پس د ظلم خپلنا غلې کړي وا لاست کټ شو او اوسې صحیح توبه ایستا و اصلح خپل من درست کو. فان الله يتوب عليه نبيشك الله يتوب عليه توبه قبول کی دځوي. ان الله بيشك الله غفور الرحيم بخون کې او مهربان دی. اګوره کله چې یو سړي غلا او کالا اسلامي حکومت ته نه پیښوي نو که چارو غو کا مافیو کا خبره ختم شو خو که یو ځل حاکم تور سیدا او غلا ثابت شو نو زده د الله حق دی دا څو مفکول نشي. صحابي وې د مسجد نبوي ته ورته قیمتي صادر اعلان تباله کړ یو غن راغې صادر سر بدلان نه پټ درونی نو د صادر قیمت دم راو چې د غلا اندازې تر رسیدو د دې چې پته ولګي د دې بس یار ما خو بس ولا بخله بیره صادر نو د الله حبیب ورته یو څه ولا بخي فیصله غذراړه اوس خو زما د لاس نه وموتي. نو ګره کې یو ځل د غل غلا ثابت شوا نو به نبی پر شي معاف کوله نو حاکم او قاضی به سبب اوس بدن لاس فریکی دا د الله حق ده دا د بنده حق نه دی چې هغه وبخي. علم تعلم آیات فوهنی ان الله چې بشک الله له ملک السماوات والارض یذی الله د فار بار شهید اسمانونو د زم کو یعذب من یشاء عذاب ورکی چاله جو غاڑی و یغفر لمن یشاء او بخنه کی چاله جو غاڑی والله علی کل شیء قدیر. الله په هر یو شی قدرت او طاقت والده. یا ایها الرسول یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا يحزنك الذين خفوا غم جنن کی تاسل رہا کسان یسارعون فی الكفر چه غی جلدی او تیزی کی پکارونو دو کفر کی. من الذین ذا کسان قالوا آمنا چه غی وای مونږ ایمان روڑے دے بافواههم فخلود ذوي تش فخلو ایمان ایمان روڑے ولم تؤمن قلوبهم حالان کی ایمان نظر روڑے زرنو ذوي یعنی منافقان دی فخل کلمہ وی عزرکی گندگی او کفر دے ومن الذین او داغ کسانون هادو چی یہودیان دی سماعون للکذب وکی خودن کی دی دروغتا او دا حبر و مبتدائی دی دے کی محضوف دا هم سماعون للکذب دوی ډېر وقتی خودن کی دی دروغ تا اے دروغ ډېر اوري او رښتیا سره نه لګي یا را یا سمانا و سماعون کلام کلی یذبو علیک وقتی خودن کی دی د فارد دروغ جوړولو پتا شو اے وګی خې نا سم خبره روانه کا ا د سمې سره یو د دروغ یو ځای کړه دا خوې ګوره د منافقې اعتقادي او د کافر کله باندې مسلمان هم دا څه کوي دا سمره نام مناسبه خبره وګ دی خو په دې نیت نه چې ته دا الله دین بیانې کی او مال جوړې کی څه خیر واقع شي چې واره په دروغ به جوړو سماعون للكذب وکی خودن کی دی دفارد دی چی دروغ جوڑ کی پتاسو سماعون لقوم آخرین او وکی خودن کی دی دفارد قوم بل یعنی جاسوسی کئی ستاسو خبر اوری او د جاسوسی پتور نور تهوری سماعون غکی خودن کی دی لقوم آخرین قوم بلد فارا یعنی جاسوسی کئی لم یاتوک چی غیر آغلی ندی تاسو تا یحرفون الکلمات اڑوی دی کلمات من بعد موادعی کلمات دا اللہ پس دا مناسب و زیون دا غینا دا اللہ کلام نفاغی کی تحریف کئی رد و بدل کئی یقولون وعیدوین اوتیتم هازا کدر کریشی تاسو تدا تا کما خبر چی مونگ دا اللہ پا دین کی بدل کڑی فخوزوهو نروینی سی عمل کیو کئی و ان لم تعتوهو او کچر دا در تدر نکریشی فحزرون او یری گئی اے دای ګور درجم خبره يهود بدل کړي وو په تورات په تورات کې مرجم چې څوک شادي شوده بدکاریو کې اپدس گواهان په شینو دی برجم کولې شي نو دای هغه بدل کا او وی چې مخوله ثور کوي بازار کې وګرځوي دای کې چا ادا شکار کړي نو دې پیغمبر تلار شي نو ګور ک دغه شان د مونږ چې څنګه بدله کړي او خبره مزان لا سان کړي انو تی تم هاذا قدر کړي شوا دا تاکه خبره چې مونږ په کې تحریف کړي او د ځان مود الله کتاب بدل کړي فخذوه نو ني سيعمل فيو کوي و ان لم توته او کدا در لدر نکړي شوا فحذرون يريږي اب یا تزان بچ کے یو دی پیغمبر خبرم بمنائی ومن یرد اللہ فتنتہو ارا غصوب چی اللہ را دو لدی دی دا عذاب و دا گمرا کونو فلن تملک لہو نو هرگز مالک منش حبیب دا غوی دا پارا من اللہ دا اللہ دا طرفنا و دا اللہ دا عذاب دا بچ کونو نشین زربر اولائک اللذین دا آغا حلق دینا منافقان و یهود چی دا اللہ دا دیم خبری د خواهش مطابق تاوی را تاوی ا کتاب الله نا آسمانی کتاب نا یو ټوکې جوړ کړي لم یرید الله الله اراده ندلرلی ایو تو هر قلوبهم چې پاک کی زړونه د دوی اے الله کتاب یو لوی عظمت لري الله دې زموږ د ټولو په زړونو کې واچي اوس په موږ کتاب الله نه ټوک نه جوړي لکه الله دې رحم کرمو کې د بازي مولا شي چې سره نه لګي نو بس آیاتونه راخلي او هغه سره لګي نو کور سره سمش نو بیا آیاتونه ور سره نه لګي بګي په خبره دا خدای الله کتاب پورې او مسخره شو او کړي بس چې څوک چا سره دې نه لګي نو چې کوم آیاتي بس هغه سره لګاوا ها خبره دا ده چې هر آیات ځان سره ولګاوا چیرې دا مال وای دا مال وای د کفارو بازي آیاتونه او عمر رضی الله عنه په خپل تیارې د ځان سره به لګو لکه رستو براشي سوره احقاف کې وګوره دا ګوره د عزت کتاب نه مخې لپروت دی دا الله کلام دی چې صفکی دی بس هغه وایا عددی کم تفسیر سلف او څه ذکر کړی هغه وایا دی نټو کا مسخره م جوړوا اولائک الذین داوکسان دی چې الله کتاب پورې ټوک شو روکړي او هغه کی تحریف کړي او د ځان یو تماشې جوړ کړي لم یرید الله الله اراده ندلرلی ایو توحیر قلوبهم چی پاک کی زلون ددوی دگن لگو گمراہونا لهم فی الدنیا خیزیون دوی د پارا پا دنیا کې خیزیون شرمندگی دا ادا یو مشر عالم دی پی خور کی مدرس ہے دا تبلیغ مشرانو کی رئے نو کنن حکن دائی سالانہ جلسے نو مابوز اذ نیک شریر او د پیښور په مرکز کې د تبلیغ د مشران نه عالمون نه دا خبره کوم ته کولې موږ ورسته لاړو د تبلیغ تشکیل مشره وی او سره نه سره به لاو شو تا وی مال موږ لوي چې موږ د خماده قران شریف تفسیر شروع کړو په موږ دا اوره خبره ده چې ته ول د کافرو په ملک کې تفسیر دې شروع کړې وی بیا خپل خباست سرګن ای بیا تاسو خلق ستنګ دوی چاله وی موضوع کا چاله وی دا مکوا الله قرآن کې وی ذرهم یاکلوا ویتمتعوا پرې ځای دا خلق چې قرآن کوي فائدې اخلي ورسول تحریف او کتاب الله کې وی الله وی پرې کې ته چاله وی موضوع کا چاله وی روزو دي څا چاله وی چې ګناه باندې کې اخلاص باندې کې ګور دا غایا دا معنا دا الله حبيب توي دا کافر ساسب نه مني تاسو د دعوت او د تبلیغ غ حق پیدا کو پرېږي ځا لکه ګور پښتو کې خلک دا یاره ورور دا سره پرېز تا خو نصیحتونه ورته کول پرېز چې خپل کار کوي دا الله وي پرېږي چې لکه د زناورو په شان خوراک او اسکا کوي زرد چې پوهه وشي نوکه کتاب الله نه دا یو ټوکا چا جوړا کا نو بیا خدا غدا نه کچي يهود بس کتاب الله کي اخوا دي خوا کول اج سي خوا ها تحريف کول او نن يو سړي کوي نا دي ګم دين دا حکم دلان ناراضي اولائك الذين دا خلق دي لم يرد الله الله اراده نذرني اي توهر قلوبهم چې پاک کی جوړنه دوي لهم فی الدنیا خزیون دید پارا پا دنیا کے شرمندگی دا ولهم فی الاخرت دید پارا پا آخرت کے عذاب عظیم عذاب الوید سماعون للکذب دیر وقی خودن کی اوریدن کی دی دروغ لرا اکالون للسحت او ډیر خورون کی دی حرام لرا اے حرام خوری رشوت خوری او صحت په لغت کې اصل کې هلاکت او تباہی توي لکه قران کې سوره توحا کې راغلي فیسحتکم بعذاب وی هلاک او تباب مو کی په عذاب سرا دغور دی حرام او تمزک صحت وي چې دا سړی تباکی حرام سره مز او روزه سم نه قبليږي اکالون للسحت ډېر خورون کی دي حرام لرا رشوتن اخلی فین جاو کا کچری راشدی حبیبتا ستا فحکم بینهم نفیس لوک فمند دوی کی او اعرض عنهم یاتن مخواڑوا وردی آیات کی اللہ خپل حبیب تے اختیار ورکو فیس لوک یاتن مخواڑوا مکاو ارسطر روان دی اللہ وی وان احکم بینهم ور ارسطر آیات را روان دی وګوریتم سلوی ختم فاحکم بینهم بما انزل الله وګو کته د عیسی اتم سلوی ختم آیات کی وی فاحکم بینهم بما انزل الله وید دوی پمانس کې فیصله او کور پسې یو کم شب پنځوسم کې وای وانه کوم بینهم بما انزل الله رست وای فیصله او قادر ته وای او عارض عنهم ریشکال راغ دلته وای فیصله او کا یا ته مخواړه و میکو رست وای نه حبیب فیصله او کا نو باز علماء دی تلاڑ دی چې دا تخیر منسوخ لے پدی رستو آیا دلتا اختیارو کفی سالا کوئی او کنا کوئی نو دا حکم منسوخ شو پدی رستو آنے حکم بینہم بیما انزل اللہ پا آیا تی حکم پنزوستم کی وئی داد ابن عباس رضی اللہ عنہما قول لے او اکثر سلف دی تلاڑ دی دا سلف صالحین او صحابه کرام وئی رضی الله عنهم وئی انه صلی الله علیه وسلم کان اولا مخیرا اول ورته اختیار ابه ورته حکم کو چې د اسلامی احکامات پی جاری کا وګوره دا د سلف قول دی دا آیات تخیر دی کی اختیار دی دا منسوخ دی په دې رسو آیات اواز علماء چې وایي چې منسوخ نه ده دا قولم د ابن عباس رضی الله عنهما نه ده ناغی داسې فرمایي ګوره یو داسی کافر دی چې هغه ذمی دی ذمی هغه چاته وایي چې په حکومت اسلامي کې اوسیږي اده وایي چې څه قانون دی هغه لاندې بده ژوند پیرو نو دارستو آیات چې و انحکم بینهم بما انزل الله دا د اهل ذمه مبارک دي زمین دي زمین دي په اسلامي حکومت کې اوسي د ته د الله په کتاب فیصله وکا د دې ګره بویو میراث ټول فیصله په کتاب الله وی مگر شراب فرسول خنجر نجون کې دیوانه بدای برقرار کړې خوده شي پټ خپل منس کې عام برسر عام به نه خرچ شي او دای په د بدکارونو منې کولې شي زنان لکه مسلمانان خدای به رجم کولې نشي ځکه رجم کې شرط دی چې محسن وي سره پاک دامن لئنهم غیر محسنین د دې وی دارستو آیات د اهل ذمه مبارک دي او دا د هغه چا مبارک دي چې عقد الذمه نشتا نو کفي سلام ولک او کنه کې الله خپل حبيب ته وایي فین جاو ککرا غل دیتا سو تهبیبا فحکم بینهم نو فی سلام کفمن دوی کې او اعرض عنهم یاتنا مخغر زوا وان تعرض عنهم كمخذ وغرزول دوینا فلن يضرك شيئا نو هرگز zarar نشی در رسول تاسو تزربر وإن حكمت أو كفي سل ذكول حبيبا فاحكم بينهم بالقسط وفي سلو كفمن ذي كي بنصاف او انصاف سره چې کوم قانون د برن الله را لېګلې ان الله يحب المقسطين بشک الله بنا محبت ساتي د انصاف کوونکو سره وكيف يحكمونك او سرنګري تاسو فیصله کوونکې ګرځوي وعندهم التوراة د دوی سره تورات ده فيها حكم الله او په دې تورات کې د الله حکم او قانون دی ثم يتولون بعوده من بعد ذلك فسدينا وما اولئك بالمؤمنين او ندي ذا خلق مؤمنان ان بشكم چون زل التورات را لګل دې موږ تورات شریف فيها هدن اپ دې کې هدايتو چکل قران لا نور اغله ودا دین منسوخ شوینو و نور او رڼا وا يحكم به النبيونا فیصل وکول پدی تورات شریف پیغمبرانو علیه السلام الذين هغه پیغمبرانو اسلمو چې الله حکم نو ته زانو نه تا بی کړیو الذين هغه کسانو ته فیصل کولا ها دوچ يهوديان دي والربانيون دا عطب دفع النبیون بانے والربانیون والاحبار ربانیون او احبار ربانیون اغا عبادت کون کیو او احبار اغا علماؤو امام مجاہد وی چی الربانیون العلماء الفقہا وهم فوق الاحبار والربانیون دینا مراد غولما فقہا دی عالم دے اپا قرآن و سنت و پا دین پوئیگی و عملم پی دے احبار مرتبت دوینا کتوا والربانیون غولما فقہا والاحبار و عام علمانو بمستحفظو من کتاب اللہ پسبب داغی چی فازت غختل شوی دوینا من کتاب الله دې کتاب د الله چې تاسو د آسمانیو کتابونو او علماو حفاظت وکوي وکانو عليه شهدا ودای په دیوانه شهدا خبردار او نگهبان چې دا بدر دو بدل پکیو نشي فلا تخشوا الناس نميري گئی د خلقنا وخشوني او زمانه يري گئی ولا تشتروا ما خلئ بآياتي زماد آیاتونو په بدلولو او زماد آیاتونو په تحریف ثمنًا قليلا او دنیا او پیسي چلګی دي ومن لم يحكم بما انزل الله چا چې فیصله نک پاغ کتاب او پاغ دین چې الله را لېګلې فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ نُدَغَ خَلَكُمْ دِوِي كَافِرْ دِي پورا سوچ کوئی خوارج یا وڈلوا اسم داغی بازی دل یا اشخاص موجود بیو دائی غنتی اپی دیوی دائی با پا گناہ سڑے دے اسلام نبار کولو دائی با بی فاسق کافر دے مومن نرے د خوارجو مسلک داده چې په ګناه کبیره سړې کافر کوي او د دایره د اسلام نه بار کوي د اهل سنت والجماعت د مسلمانانو دا عقیده ده چې په ګناه کبایر او بیو سړې کافر کې نه خودی دے کی اشکال دارے گورا توجہ ضرورت ہوئی چی شریعت قرآن او سنت شارع خبازی گناہون تا کفر ہوئے لے لقدر تیو سڑے کتاب اللہ منی سو چکے خوفی سالہ پینکے ویدہ کافر نو کتاب الله معنی عقیده دا چې دا الله کتاب دی خو فیصله په نکه نو دا ګناه کبیره را دي ته کفر وي ګره ګناه او کفر نو می کېو دا چې احادیث کراغلی د متفقون علی حدیث ته نبی رحمت السلام فرمای سباب المسلم فسق وقتاله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر مسلمان تا کنزل کول نافرمانی دا عدد قتل الكفر نو مسلمان قتل الكفر نه دي اگر چې ګناه کبیره را دارنګ الله حبیب په خپل خطبه کې ویلا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض زمانه پس ګوره د کافر غونته جوړ نشي چې یو بل وجنه ورځې دې کې موجوده ته کفر وي نو لمحه خراب لیکي چې د کفر اے د کفر دو قسمونه دي اهل سنت والجماعت وي چې او سړی لوی ګناه وکا نو دې داسې کافر نو شو چې د دین نه بالکل یو وته لکه څنګه چې خوارج وایي ا دې غني مرتد شو دې چې دې ته کفر او تغلیظ لکه دې کې مولا او داسې لیکلي اے د الله په کتاب فیصله نه کې نو دا خو د کافر خوې دې مسلمان قتلول خود مسلمان خوی نه دا خود کافر خوی نه نو کفر دو قسمه له ګورا یو هغه کفر دی چې سړی په دین نه اوته او مرتد شو دیم هغه کفر دی چې ګناه کبیره ته تشدیدا او د يرول د وجه نه کفر وي خو هغه داسې ګناه ده چې ته په د ملت نو نه وته ته په د ملت نو نه وته د داسې اهل علم لیکلي چې دی کفر دونه کفر ده بعضی ګناهونو ته کفر ویل خو باغې کې دا سړې د دین نه وته نه ده مرتد شوی نه ده تغلیظا یې هغه تصور تغلیظا یې ته کفر وی لکه تاسو هم مشهور مناظره ده د استاد او شاګرد امام شافعی رحم الله او امام احمد رحم الله امام احمد رحم الله دا مسلک ده چې یو سړی قصدن عمدن یو مز او نکو بلا عذر نو کافر شو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ د امام احمد رحم الله استاد هغه ورته وی چې ده کافر شو مسلمانۍ کې به څنګه دغه علماء ای په خپل کې لوی خلک په دې لا چپ شو دکه کاغه یې لري په مسلمانۍ کې راځي چې کلمه وایي چې څوک موز نه کوي او کلمه نه انکار نه کوي څه پوښ وی په خبره د امام احمد رحم الله څخه شو د خبرې جواب نه چپ شو ویته چې وی چې موز یو نه کو قصدن عمدن پرې خو کافر شو نو مسلمانۍ کې بسنګا نو کافر هو له مسلمانۍ کې چې کلمه وایي چې څوک مسلمان کې هغه کلمې نه انکار کوي چې ولې کلمه وایي د دې ته ګوره کفر ویلې خو تشدیدا او تغلیظا نه وایي د دې ته کوم ګوره د ومن لم يحكم جمهور نه ما دا معنا نه کوي یو سره د کتاب الله مانی دا الله د حبیب دین مانی خود بی دینا پی پیسالا نا کئیلو بی دینا دے غٹ مجرم فاسق دے خود کافر دے دیو جنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما او نور سلف دا آیات دا سے مانا کری ومن لم يحکم بما انزل اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حسن بسن ملا قول امام قرطبی دا سے ذکر کرے ویعیات عام نے فی کل من لم حکم بمان ذر اللہ من المسلمین والیہود والکفار اے معتقدن ذلك ومستحل له. یهودی دے نصرانی دے مسلمان دے دا اللہ پا کتاب فیصلہ نکے عقیدتن او دی نکول تا حلال گنی ندے کافر شو. واما من فعل ذلك وهو معتقد انه راكب محرم اي اسره په فسره کې خو کې دی راځي راکار مې ګنده دي خراب ورزه د الله په کتاب فسره نو کوم د انګريز په قانون کې کوم ادخل کو په جوړ شو کوم فهو من فساق المسلمين نو دې د فاسقان او مسلمانانو نه دې. ابن عباس رضی اللہ عنہما نمدا سیری ومن لم يحكم بما انزل الله فقد فعل فعلا يضاهي فعل الكفار دداسیو کارو کوجدا د کافرو د کار سره مشابه دی. ابن کثیر دی ابن عباس رضی اللہ عنہما نمانا دا سی نقل کړي ومن لم يحكم اے من جهدها چاچ انکار کو نو دا اللہ دا حکم نے انکار کے چنی منم نو دے پدی کافر شو. او دا مانا دی دے کتو لولماو ذکر کرنا شر عقیدت التوحاوی اکم دعوئی ومن لم يحکم چاچ انکارو خدا کتاب نچے اللہ را لی گلے فولائک هم الكافرون نو دغ خلکم دی کافر دی. وکتبنا علیہم او فرض کړو مونږ په دوی فیها په دې تورات شریف کې ان النفس بالنفس چې بشک یو نفس په قتلول شي د بل نفس په بدل کې والعين بالعين واسترق بيد استرق مقابلك والأنف بالأنف وفوز بيد فوز مقابلك والأذن بالأذن وغق بيد غق مقابلك والسن بالسن غاف بيد غاف مقابلك والجروح قصاص أو نور زخمنا خاوندان دبرابر ايديب فمن تصدق به چاچی خیرات کو پدی ای وې ز بدل نالم بلکې دغه مجرم د الله د پاره معاف کوم فهو کفاره له رداب د ګناه نو د معاف کې دو کفاره شي. ومن لم يحكم چاچی فیصله نکا بما انزل الله فاغه کتاب چې الله را لېګلې فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ نُدَغَ خَلَقْ هُمْ ذِي ظَالِمَانْ دِي. وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ اَوْرَ عَلِي دَلَوْ مُنْغَ عَلَى آثَارِهِمْ فَقَدَمُ نُدْدْوِي فَسِيمْ اے دغه مخکینو انبیاو د قدمونو پسې مفر لپسې را لېګل او قفینا او را لېګل او څنګه علی آثارهم فقدمونو دغه پیغمبرانو پسې مخکې تیر شول. يحكم به النبيون الذين اسلموا نو آثارهم ضمیر دغه پیغمبرانو تراجیله را لېګل او موږ دوی د نقش قدم پسې عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاة والسلام مصدقا تصدیق کونکے علماء بینے دیہی دہاغ کتاب چدین مخیو من التورات اید تورات شریفنا وآتیناہ الانجیلا ورکڑو مگیت انجیل شریف فیہ پد انجیل شریف کی حدن ہدایت ونور اورن آوا ومصدقا او تصدیق کونکو دا انجیل شریف لما دا کتاب بینے دے ہی چی دینا مخیو من التورات اید تورات شریفنا وہدن وموعظتا للمتقین او ہدایت و نصیحتو دفارد پرزگارو تقوادارو وليحكم اهل الانجيل في سرده الانجيل وعلى بما انزل الله فيه فاغس جرالي قريد الله في انجيل شريف كي ومن لم يحكم بما انزل الله چاچ في سلو نكفا كتاب شلارا لگلے فأولئك هم الفاسقون نو دغ خلق هم دوینا فرمان دید وانزلنا الیک الكتاب اور آلیگلے دمونگا حبیبتا ست کتاب قرآن حکیم بالحق پہک سرا مصدقا تصدیق کون کے دے لما دا بینے دے ہی جد قرآن پاک نمخ کی من الكتاب د جنس اسمانیو کتاب ننا ومهيمنا عليه او دا کتاب گواد پدغ اسمانیو کتابونو یو مهيمنا معنا علماء کړي شاهدا عليه قران پټول اسماني کتابونو گواد گواہی کوي چې هغه صحیح او هغه رښتینی خود قران دراتلو سره منسوخ شوی دی اوس د عمل قابل ندی یادی دی کی مهیمنن په معنا د رقیب دی محافظ دی په تمام او اسمانیو کتابونو په تمام او اسمانیو کتابونو قران سره محافظ دی د دغه کتابونو کما خبره چې د قران سره موافقه ده نو دا د دې نه خده چې دا دې بدل کړی تر حکم خبره کده قران سره ټکراوي دا د دې نه خده چې دې بدل کړی بعضی د مهمن معنا کړی ها و مهمن علیه حاکم د قران په د غټول آسمانی کتابونو ورا فیصله او کجو قران راغی چې هغه نور ټول منسوخ شوی دی فاحکم بینهم نو فیصله او کپمند دی کی بما انزل الله فهغس چې الله را لګلی ولا تتبع اهواهم مروانی گد دی د خواهشات او پسې اما جاءک من الحق دا عما جاءك املاء ما من نبه الرحمن کی وہی په موضع الحال کې دی اے عادلا عما جاءك من الحق مروانی گا احواهم د دې خواهشات پسې عما جاءك من الحق پدا سے حال کې چوڑی دن کې تد اغه نچراغ لیدتا تا من الحق د حق کتاب نا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ دپاره د هر یو ګرځول دي موږ منکم د تاسو نه شرعتن شریعت و منها جا اول رواجها شرعتن و شریعت تا و منها جو ای واضح لاره تا د دې دواړو په منځ کې علما او فرق کړي شو کوئی دې یو معنی ده و ای لاره تا و ای نو دا تکرار د تاکید د پاره ده شرعتن و منهاجن یو معنا ده نو تکرار د تاکید د پاره شو او بعضی علما فرق کړي لکه امام مبرد رحم الله وی شرعتن وی ابتداء الطریق ده او منهاج وی نیغ لارتا منهاج نیغ لارتا وی اباز علماء دفد تکرار دا سکنی وی شرعتن مطلق لارتا وی کوازحی کوازحنی او منهاج اغ دلیل واضح لارتا وی ولو شاء الله کدا اللہ خوخش بیوی لجعلكم نخام خاگر زولی بیوی تاسو امتاً واحدتاً دل یوا پشریت بانی طول با پدین دی اسلام وی ولیکن لیبلوکم لیکن دید پارچ امتحان و ازمائش و اخلیستاسو فی ما آتاکم په هغه کتابونو شریعتونو کې چې تاسو له درکړي دي فاستبقوا الخيرات نزان نړوان دي کوي په غوړ عمل نکولو کې اے خیرات سدی دا الله تابعداری دا او دا الله د شریعت تابعداری دا او دا اخیرنی دین د قران او سنت تابعداری دا الخیرات سدی اخیرنی شریعت اخیرنی کتاب فاستبقوا الخیرات رضانو نړوان دی کای په غور کارونو کې چې دا اخیرنی دین اتباع دا او د قران او سنت تابعداری دا الله مرجعكم الله تستاس ورغرزي دلني جميعا دټول ټول والله تورغرزي فينبئكم نو خبردارې بدر کی تاسو ته بما كنتم فيه تختلفون دا غس بارک چې یی تاسو چې هغه کې اختلاف کوي وَانِحْكُمْ بَيْنَهُمْ فِي سَلَوْكَ فَمَنْدِ دُوِيكِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ فَهَغَ دِينَ چِ اللَّهَ هَرَا لِگَلِ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ مَرَوَانِ اِگَدِ دُوِي دُخَائِشَاتُ فَسِ وَحْزَرْهُمْ آو پَيَرَشَدْ دُوِي دَ دِن دُ دُشْمَنَانُنَا اَنْ يَفْتِنُوكَ دَا چِ وَانَرَوِتَا عَمَّا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ د بازي هغنا چرالي غلي دي الله اليك تاسو ته حبيبا او خطاب د الله حبيب ته د امت ته مراد ده اې د الله حبيب خو مامون او فعمر د مراد ته امت ته وي ګوره دا ډېر بدترین قوم دي اهلي کتاب چرته د دین نموان رہی او د قران د فیصله نموان رہی دین اروخ په يهي چرت د باز دین نه موان نړی فین تولو کچری واوړی دل بی اغه چې تاسو ورته کومه حق فیصله کوي فعلم نفو شانما یرید الله بیشک اراده لري الله ایوسیبهم دا چور سید وی تعذاب ببعض ذنوبهم فبازی گناهونو د دوی ایوی کم دیکی چه بازی سزا راشی نو دین دنیاوی سزا مراد وی در طول گناهون و سزا خو بیوزه پرز در قیامت وی نو در دنیا که کم عذابون و مصیبتون وی دا در بازی گناهون و سزا وی ایو سویبا هم دا چوب رسید وی تازاب پا دنیا که بی بعد ذنوبهم په سبب د بعضې ګناهونو د دوی ان كثيرًا من الناس او بشک ډېر د خلقنا لفاسقون خامخا نافرمان دي اف حکم الجاهلیت يبغون آیا دید الله د فیصله نه اوري او فیصله د جاهلیت يبغون دی لټوي اے د بی دینی فیصله لټای او د الله د فیصله نه دیم خړای افا حکم الجاهلیت یبغون آیا فیصله د جاهلیت دی غواړی او لټوی و من احسن نشته د خیسته من الله د الله نا حکما ففیصله کولو کی لقوم نغقوم نفارا یوقنون یا غیقن ساتی یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا اليهودا منی سیتاسو یهود والنسوارا و نسوارا اولیاء دوستان بعضهم اولیاء بعض بازد بی دوستان دبازدی ومن یتولهم هر غچا چې په دوستیونی ول دا یهود او نسوارا من کم دتا سن اے مومنانو فا انہو من هم نو بیشک دیمد دوین دیم دیم د دوی دې ایک چری حقیقت کې ظاهرا او باطنا د چا د يهودو سره دوستی دا ظاهر دوست دی او پزړ کې نه یغا قائد او اعمال خوختي نبی اخو یقینا فانه منهم ذم کافر حسابي او کنا زړه کې رہی بدګړی خو ظاهر ور سره دوستی دا نو دا فانه منهم مبالغتن او تشدیدن وي زکه دې په دې دوستۍ چې زړه کې دای کفر ته کفر وای دی یو لوی مجرم او ګناهګار دی و مَن یتولهم منکم چا چې په دوستۍ سره نیول ویل را منکم د تاسو نه فإنه منهم نو دې د دوی نه دې ایک ظاهرا باطنا د دوی سره دوستۍ نه بیا خوده بالکل للوجد غین نه اکا عقیدہ کی دین خلاف دے خومینے ور سرشتا فہو منہم فی المقت عند اللہ و استحقاق العقوبہ دین دئی سرد دا اللہ پا قہر و غضب زان کا کرکو ان اللہ بیشک اللہ لا یهد القوم الظالمین ہدایت نکی قوم ظالمان تا فَتَرَ الَّذِينَ وَنَبَغَ كَسَانَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ چِزړونو کې مرض د نفاق دی يُسَارِعُونَ فِيهِم جَلْدِي بَكَيْفِهِم فَمَدَتُ نُصْرَت د يهودو نسواراو کې او فِيهِم فَدُوسْتَئِ د دوی کې ور الله او دې چا زړه کې چې مرض دی منافق دی یسارعون فیهم ای فی معاونتهم تیزی او جلدی بکئی فیهم فمدت او نصرت دیهود و نسواراو کی یا فیهم ای فی موالاتهم ددئی فدوستئی کی یقولون دا منافقان وائی کسو کورتوئی چی اللہ و رسول خود دیهود و نسواراو ددوستئی نم نکڑے رداتو لدا سکے وینخشا یریب منگا ان تصیبنا دائرہ او برسیگی منتس مصیبت اے دا عذر پیش کئے دا اللہ دا حکم مقابلہ کی دخیر عذر پیش کئے یہ روی دنیا خود مصیبتونو زیرے ہیں نکمونگ دی یہود و نسوارا و سرس دوستی و نکو نعسن مصیبت را نشی قحط را نشی نمونگ بدئیم بیا بمونگ لغلن را کئی نخشا ویمونگ یریگو چی ایو سویبنا دائرہ مونگتا بورسیگی مصیبت کل جدبی والقحط روڑاو قحط براشی نکو زمونگ دی یهودو نسواراو سر دوستین دا فلا یمیروننا ولا یقردوننا مونگتا بغلن را کئی بیا بقرزن را کئی یره موږ ورسره دیو جن دوستی کو سبب بیا قرض نه راکای غلب نه راکای دې د الله د حکم مقابله کې د خیټ یو د فایش یو عذر پیش کو فاس الله زرد چې الله ایاتی بالفتح راتل بو کی په فتح سرا فتح نه مراد یا فتح د مکیله یا فتح نه مراد فتح د بلاد د کفارو دا کافر و ملکونا بفتح شی یا فتح نا مراد فیصلہ اللہ و کافر و دخل پیغمبر پمند کے فیصلہ ہو کی او مخالف بزلیل کی او دین بیزت من کی او امر من عندی ہی یا پیو بلکار سر دخل طرفنا اغسو اے بعضی یهود مسلمانانو تا اللہ حکمو کو قتل کل لکا بنو قریزا او بعضی جلاوتن کل لکا بنو النزیر فیشبہو علا ما آسر رو او بگردی دی پاگا چپٹائیے فی انفزم پخبلو جنو کے کفر دے شک دے نادمین خیمانا اے دا منافقانو دی یهودو سر راز بازو چی مونگل بدارا کئی قرض برا کئی نالا یهود تباکل اے بنی قریزا مسلمانانو قتل کل با بنو النذیر جلا وطن کل نو د دی د امید غجال ختم کا نو بگرزی دی علاما سر پہاغا چی دی پت ساتی پزرنو کی نادمین خپیمانا ویقول اللذین آمنو آئی با کسان چی مومنان دی احا اولا اللذین آیا دادی حغ کسان اقسمو باللہ چی قسمون خوڑل پا اللہ جہد ایمانهم مضبوط قسمون ددوی انہم لمعکم چی بیشک دوی خام خاتا سسر دی اے آیات کی دو تفسیرون دی ویقول اللذین آمنو ها احاولا اللذین اے مومنان بوئی و خطاب با یہود لکئی ایشارہ با منافقان لکئی ویقول اللذین وائی با کسان آمنو چی مومنان دی او خطاب با یہود سرکئی احاولا اللذین اے یہود داغ کسان دی دا منافقان چی دئی با قسمونا خوڑل پا اللہ مضبوط قسمونا انهم لمعكم چې بشک دوی خامخاتا سره دي اې دي منافقان او يهود ته وي ومستاس مرګي او زيبانا يوزيب مشري بیا اګه جنگ در سره کوي مونږ به مرګري نو د الله پیغمبر او صحابه سوو جن سيو شړ او منافقان نو مرګرتي او کنه ور سره ووتل وي ودا خلق دي چې تاسو دې دروغ داوي کولی یو معنا آیات کې دا و اځمه معنا دا وای با هغه کسان چې مؤمنان دي بعض مؤمنان به بعض لوي اها اولای الذین آیا دادی هغه کسان اقسمو بالله چې قسمونه خړل په الله جهدا ایمانهم مضبوط قسمونه انهم لمعکم چ بهشک دی خامخا تاسو سره دی یهود له منافقان مون تاسو سره یو حبست اعمالهم برباد دی عملونه د دوی فاصبحوا خاسرین لوګرزی دی دی دی تاوانیان یا ایه الذین امنوا ایمان والو مې ارتد منکم عن دینه هر هغه څوک چې مرتد او واپس شو د تاسو نه د خپل دین نه فسوف یات الله بقوم زرد شراب له الله او داسې قوم يحبهم الله بداوی سره مین ساتي او يحبون ایبد الله سره مین ساتي اذله علی المؤمنین نرم دل وای نرم وای په مؤمنانو عزتن علی الكافرین او صحبی د کفار مقابله کې مجاهدون فی سبیل الله او جهاد وکید الله لار کې ولا یخافون لومۃ لائم او یریگی بنا دملامتیا وینکنا یا وای که څوک د دین نه مرتد شو نو الله دین ته نقصان نشي رسوله الٰه العالمین به مؤمنان مسلمانان راولي او دا غره د کامل مسلمانانو صفت ذکر کړي دا الله به د دوی سره مینه ای د دوی به الله سره مینه ای اته مسلمانانو د فار بنرم ا د کافر مقابله کې بسخوي وګوره دا صفات د الله د حبيب د صحابه کرامو دي لکه سوره فتح شپږشتمه پاره کې راځي او کم درشم آیات دي التوي محمد الرسول الله محمد صلى الله عليه واله وسلم چې رسول د الله دی والذین معه آکسان چې ایسر مرګري دي اشد او علی الکفار دا د عزت علی الکافرین مترادف لفظ دی رحما او بینهم دلته رحما او بینهم دلته ذلت علی المؤمنین دلته اشد او علی الکفار دلته وی عزت علی الکافرین. او دا الله الحبیب یو دو صفاتنا حدیث کراغلی وی ازوحوق القتال یعنی دوستانو تب خاندی دشمنانو سرب جنگ کونکے وی کافر و سراب نگورا مومن با مومنانو تا نرموی ادا کافر پا مقابلکی بسخوی او دا اللہ لارک جہاد بکئی ولا یخافون لومت لائمن یریگی بنا دا ملامتیا دا ملامتیا ویونکینا اے سوک سوئی خودے دا اللہ پا دن روان دا چا دا ملامتیا اس قسم پروے انکا او دا دا اللہ دا دنی او مسئلہ ابو ذر رضی اللہ عنہ ویمات دا اللہ حبیب دا او خبر و حکم کڑیو پا کداو چی اللہ خاف فی اللہ لومت لائمن دا اللہ دا دن بارکی د هچا د ملامت یا پروا بنکم ذالک فضل الله دا فضل الله نه یوتیه میشا ورکیه چاله چ خو خشی چې د مؤمن شو او د الله دوست شو د مؤمنو د پارا نرم دل لري د کافرو د پارا سخت دی د الله لپاره کی جهادونه کوي د هچا د ملامتیا پروا نه کوي دا فضل د الله دی یوتیه میشا ورکیه چاله چو غاړي والله واسع علیم الله فراخ رحمت والده علیم او پوه ده انما ولیکم الله ورسوله بیشک دوستا سو اللہ دے و رسول و رسول دا اللہ دے والذین آوہا کسان آمنو چی مومنان دی والذین آمنو آوہا کسان چی مومنان دی الذین آوہا مومنان یقیمون الصلاة چی پابندی کئی پموز ویوتون الزکاة آور کبی دی زکاة وهم راکعون او دی آجزی کئی اللہ ترکو کئی وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ هرغه چا چې په دوستۍ ونیو الله او رسول الله والذین آمنوا هغه کسان چې مؤمنان دي نو ځان د الله په ډله کې شامل کو فإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ بشک ډله د الله هم دوی غالب وي یا ایوہ الذین آمنوا ایمانوالو لا تتخذو منیسی الذین آکسان اتخذو دینکم چنی ولید استاسو دین حوزو ان پٹوکو سرا ولعبنو پلوبو سرا من الذین داد آکسان ندیوتن کتاب من قبلکم چور کرشو دیورت کتاب تاسو نمخ کی والکفار او کفار اولیاء آدئی پا دوستئی منی سئی دکر دی خستاسو دی دن پوری ٹوکی کئیو داورتی علو بخکاری واتقو اللہ دا اللہ نو یری گئی ان کنتم مؤمنین کئی تاسو مؤمنان ویدہ نا دیتو میرا سولاتی کلچ تاسو آواز کوئی مستبان وائی اتخذوها هزوا ولعبا اونی سی دی دی لر پتوکو لوب سرا دا اتخذوها دا زمیر چا تراجی دی نو یادی مستراجی دی یا منادات تراجی دی و اذا نادیتم که دا منادات لکن دی اونی سی دی دا بانگ ونی سی دیدا موز حضو او لعبا پتوکو او لوگو سرا بعض کفار او دبان پور خنداغانے بکولی بعض کفار او دبان پور خنداغانے بکولی لکو سم کفار دبین دڑے رو کارون پور خنداغانے کئی الله د آیات مبارک رولی غنو وای تاسو چې اذان کوي نو دای د اذان او د مشپور خندا غانې کوي ذالک ذا بانهم پدې سبب چې بشک دی قوم لا یعقلون یو قوم دې لا یعقلون چې دای عقل لري او عقل نکار ناخلی د مشپور خندا کوي او د اذان پور خندا کوي د دې يهودو کفارو د دین د بانګ او د مشپور خندا وکولا د بانګ په خېبه کوله بانګ پور خندا وکولا د ابو محذوره رضی الله عنه د الله د حبيب سو مؤذنینو یو پکې ابو محذوره رضی الله عنه د دې ایمان وجب دا او بانګ ویل کېدونه د شما شومان شالکانو ټوکی کول د الله حبيب روي نشي عدد په ګډر خو غواځو د ابو محذوره رضی الله عنه الله حبيب ته بانګ وې او د تبرک غلا سي پر اخر دعای ورته وکړه بس د حال ټول بدل شو ایمان راړو ا بیا دې مؤذن مقرر شو ابو محذوره رضی الله عنه قلو فرمایا اهل الكتاب کتاب والو هل تنقمون منا تاسو بد نگنئی زمنا الا ان آمنا باللہ مگر دا چمگن ایمان روڑے دے پا اللہ وما اپاغ دین انزر ایلینا چرا لے گلے شوئے دے منتا وما اپاغ دین انزمونگ ایمان دے انزل من قبلو چی اغرا لے گلی شیود دے نمخ کے حدیث اکی گوڑا یہ اصولی مسئلے تا سوچ پکار دے ددی کفار دے مسلمانان اسر پسر وانا دا کل اگر دے سب بہانی جوڑا ایدانور سادگان مسلمانان دوکا کیچے چیر دے سر غزما پا دی جن جن آخر آگیر کی برابری کی نداکمی چی تماشا کئی بیا اور پسید دے نمبر بی د کفار دے مسلمانان اسر انا دے زمک جنگ دے نه د مال جنگ دی الله وای وای جنگ در سره دی ایمان د وجه نه دی وګوره کوس کافر دا خبره سرګنده یې چې زما د مسلمان سره دی ایمان د وجه نه جنگ دی نو بیا خو چې په تمامه دنیا کې مؤمن وي هغه سره یې جنگ دی خو چون کې خلک د قران نه لری دي نو کافر یو بهانه جوړ کړي و یې رد دا شکارو دا نور مسلمان هر وی له داسې نو فکر ګور هغه اسی ظاهری او بهانه جوړ کړی دشمنی بنیادی دی ایمان د وجه نه دا چې دی ایمان د وجه نه مسلمان راګیر کړي او وجنی نو هر ایمان والا مدد مدد کوي دا مضمون قران ډیر تفصیلا ذکر کړي چې د دنیا څومره کافر دی د دې د مسلمانانو سره دشمنی دی ایمان او د دین د وجه نه ده دا څه د پولي پټي د مال د دولت او نور څه جنگ نه لري لکه وګورئ آیات د سوره اعراف چې دا جنگ په سره سوره اعراف نه هم افارک وګورئ او دا غي آیات مبارک وګورئ یو سل شپږشتم نمبر چې د کفارو د مسلمانانو سره فصل جنگ نه ګوراو دی او سات جادوګر چې ایمان وروړي فرعون ته ویو په مقصد کوی دی اے فرعون وای تاسو خدا او کله عمل قران وای ای ورته وی ګور خلکو لستر کې مت وره مونږ نشتا ته غواړو نو په بادشاہ هی کارشتا ستا هم سره د ایمان د وجه نه جنگ نه ورته دی او سات مسلمان په پوښو وګوره مونږ په اسلام کې پیدایو په دې پوښو جادوگر سار کافر راغلی او ماجی ماسپخین مسلمان شوی نو فرعون وی دا تاسو داسی کوئی دا موسیٰ علیہ السلام مو مشر دے و خلق شڑے ای ورته وی گورا نمبل کلو نمو پا بادشاہی کارستا وما تنقم مننا الا ان آمنا بی آیات ربنا ور ایمان سره په لک سات څومره د کافرو په مکر او هیله باندې پوي دي اے وای موږ ستا په بادشاہي او په کورسای سکو ستا خو جام زمو سره پدې دنه بد نګړیت زمونږ نه الا ان امنا بیا یا ربنا مگر دا چې ایمان روړې موږ پایا تنو درب زمونږا لما جاءتنا کل چې دا یا تنو موږ تراغلی نو ور د لک سات مسلمانان دي څنګه د کافرو په بهانو په حربو کوي دي دا چې سوره حج کې مرادیان سرولي کې سلوي ختم د کفارو هرځه کې چې مسلمان سره جنگ وي دا د ځمکې جنگ نه دا د تیلو جنگ نه دا د نورو سم عادلو جنگ نه دی الله وی دشمنی دی ایمان سره ایمان په سبب دا سوره بروج آیات مونږ کې د چرچمه پاره کې راځي اتم وما نقمو منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الله وی دشمنی په بل سره وا اولما او لیکلی دا نقما او نقیمه په کسری او فتح دوارو سر رازی نقیمه ینقمو او نقما ینقمو دا ستا وی بالغ فی کراحت الشی چی دیوشی پا بد گنلو که مبالغ که پو فرمایا اهل الكتاب کتاب والو هل تنقمون منا تاسو بد نگنهی زموننا ممکن اور سعیب او دشمنی سبب نشتا الا ان آمنا بالله مگر دا چی منگ ایمان روڑے دے پا اللہ وما انزلی لینا وفا کتابو دن جرالی گلے شوید منگتا وما انزل من قبلو او باغ دینونو کتابونو چرا لیگلی شوی دی دینا مخی وان اکثرکم فاسقون او بیشک دیر پتاسو کی نافرمان دی قلو فرمای حل انبیوکم آیا خبردار ندرکم تاسو تا بشر من ذالک پڑیر ناکار سراد دینا مثوبتن پا بدلی کی عند اللہ پنجد اللہ منا غسوک لعنہ اللہ چلا فلا نتکڑی دی وغضب علیہ او غضب کڑ پا غوی وجعل منهم القردتا او گرزولی واللہ دا غین شادو گان شکلونے ور تمسخ کڑیو والخنازیرا و فنجران و عبدت تواغود دی لفظ کی علماء گن قرآت نکری بعضی مفسرین و یودولس قرآت و دی کی ذکر کری دی لفظ کی گن قرآت را غلی پدې لفظ کې ګڼ قرآت راغلي نو باز علماو پدې کې دولس راج پکړي دیکی دولس وجه دی یو وجه فاغی که دادا گره و عبدت تواغود دا عبد فعل مازی دا او دا تواغود منصوب دی پدی سرا دا مفول بیهیم ای و جعل منهم من عبدت تواغودا او یو قرط پدی کی دا دے چی دا عبد تواغود تا مضاف دے وعبد تواغود وعبد تواغود او زن او عبد الطاغوت او بندگی کونکی د شیطان ادی کیو قرت دام دے چی عبودرے عبود الطاغوت پزمی د باسرا او یو پک کسرد تانا و عبد الطاغوت وعبد الطاغوت نو یو قرات بدی کې دا نورم تقریبا بازي دي کې ابن مسعود او بي ابن كعب رضی الله عنهما دا سويري وعبدوا الطاغوت یعنی د جمع قرات په کې کړه وعبدوا الطاغوت او دی ابن عباس رضی اللہ نمائیو قرد دے وعبد الطاغوت عین بابا نظام دا و دالبا نفتح دا وعبد الطاغوت جمع دا عبدو یعنی دی کی بندگان دا شیطانو او لستے دے پیزا فت سرا بعضی پتی کی ابن عباس رضی اللہ نمائی قرد کرے عبد الطاغوت بام بانی فتح دا و مشدد دا جمع و دا عابد و عبد الطاغوت او عبادت کون کی دا شیطان ندی کی تقریبا دولس وجه علماء کرام ذکر کری اولائک شر مکانا دغ خلق بتر دی فمرتب کی وَعَدْوَلُّ عَنْ سَوَائِ السَّبِيلِ وردی دیکھیں اَدْوَلُّ سِغَدْ اسم تفضیل دا خو پا طرف آخر کی مشارکت نشتا اے اسم تفضیل پا طرف آخر کی مشارکت غواری نو قرآن کی اسم تفضیل چه رازی یا خوی دے اسم تفضیل مانا نی یا پاکسر و مقاماتو کی پطرف آخر کی مشارکت نی ورو ادولو دیر گمرا دی دبرابر لارنا نو دا سنیشتے کری جدی دیر گمرا دی ابل مقابل کڑیر نی نو لک خوبی نبل مقابل لگم نشتا و ادولو عن سوائی سبیل او دا گرو زیونو کرا گلے اسم تفضیل وی خو په جانب آخر کی مشارکت نی لکا اصحاب الجنت یوم ایدن خیر مستقرا تا خیر اسم تفضیل لی و احسن مقیلا دا مانا نگی جلی دا زیک غور دی او کافر کا غور نی دیر غور نی لکھو بگنی وی نو اکثر اسم تفضیل قرآن کی یا خو مانا دا تفضیل نوی مراد یا په جانب آخر کې هغه سره مشارکت ني و اذا جاءوكم كل شراشد تاسو ته قالوا آمنا نو دی وايي موږ ایمان راوړې وقد دخلوا بالكفر او بشک دی راغلي دي سره د کفرنا وهم قد خرجوا به او دی د کفر سره تاسو د مجلس نه وتی دي والله اعلم بما كانوا يكتمون الله خفيږي پاغه چې دای پټوي وترى كثيرا منهم من بدر الدين يسارعون في الاثم والعدوان چې جلدی به كيف قارون د ګناه او د زیاتی کې واقلهم الشهد او فقولوا د دوی د حرامو کې لبئس ما كانوا يعملون خام خابت دے حغ چی دویس کوی لولا ینهاهم الربانیون ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی دنینا سخت توبیخ و درٹنی ایات قرآن کی نشتا اللہ وی لولا ینهاهم الربانیون ولین من کول دوی لرا غولما و فقهاو والاحبار عالمان عن قولهم الاثم دوی ناد دوی د ګنا نا واكلهم الشهد او د خوړو د دوی د حرامنا ایوی دی خلقو گناهونه کول آرام خوڑل ندی علماء و فقهاء و دی اولی نمن کول دنهی ان المنکر وسی و دی دمنکر نولی خلق نمن کول لبئس ما کانو یسنعون خام خابد دی هغا چی دی سکوی قرد آیات دیر دوی دی برت آیات دی دیر سنگلی کچره په امت کې منکرات او ظلمونه کوي او د څ خلکو وشتا او منی کول لکه نو بیا په پټولو عذاب راځي د یاري آیات په کومه اعتبار ده اے معاشره کې فقور کې بار خلک ناروا ظلمونه کوي د څ خلکو وشتا ورسړې وي بیدار چا خپل خپل خبر ده نو د ظلم والو بازار بند نه نو کلاوي نو بس دا اللہ عذاب تراشی گورا پخوا اوسو دا دی مشرانو زمونگ دا وڑو کوالی کوا کی چاکا با ظلم کولو نا آب بازی مشرانو خلق لکو چی داولی ظلم کی اپا جماعت کی و ملا پا منبر خبر آبر خو عالم بدور زور اورو چکا دا دی محلی مشور اغم سنشل ویلے چکا دا نور طور خلقی مرگر وی بردوی خدر لوئی کلا تولی نوار کار کے اوز گو مولا سوئی نو دا دیو کس بارا کی چه ظلم کئی دا ټول مقتدیان دا مولا پسید دا ظالم پر کری نو دا مولا خلم بند دا امشرم خلم بند دا نو بس ظلم کی گی مظلوم جاڑی جاڑی یا مظلومان ډیر شول نو په هر کری گی جر مظلومانو دا تپوس سوکنی او دا اخ خوچولوی سوکنی نو دا جڑا بر آسمان تمخیزی د برانه د قهر فیصلی راځي اګه د مظلوم جڑا دل ته ختمه شوخ کیه چشوي نو داغه آه او جڑا بر لا نړه نو د برانه د قهر او د غضب فیصلی ناراضي د دایاس ګوره د یری د خپدی اعتبار باندې وي و یلی رضی الله نو خطبه تعالی حمد وی سنه وي به وی خلکو په خوانی پس تباشو گناہونه به کول او علماء ربانیون او احبارونه باندې کول نو بس عذاب را اٹول د الله په قهر او پلانت کا کرشول دی تاسو د نیکو حکم کوي د ناروا او نه باندې کول کوي مخکې د دینه غره عذاب براشي عذاب سي تاسو غره د عذابونو شمیر نشتا ابې ور سره داسې وی چې په هشې امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا غره د چارې څخه نه ختمه شي چې ته غنې وې چې ما سره خبر وکا نو بیا خو زم بشری ما کارخانه دا او د دکان به و څوک سودا نه ناراضي وای رزق نه کمای دي سره ډېریږي اګه ته مړ به کی وای ولا یقرب اجلت دا د چا نه ټم نه په خپل نه ټم مړ کیږي دا د علی رضی الله عنه خطبه په منبر واعلموا ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطع رزقا ولا يقرب اجلا هو شيء امر بالمعروف او نهي عن المنكر ګره رزقم نه ختمي از چانه ټم نه نږدې کوي الله حبیب فرمایلی وای کوم قوم کی چې ګناهونه کوي ا د چا وڅ چې ظالم د لاس نه ونیس او دا سی ونکل نو الله به عذاب را لېږي دا حدیث دی د مسند احمد دارنګ یو حدیث کې راغلی د الله حبیب فرمای وای کوم قوم کې چې ناکار او ګناهونه کوي او د دې قوم وڅ چې دای منه کی او منی نکل نو دا مرگ نا مخی پدائی با اللہ عذاب راولی دا حدیث دا ابو داود شریف دے دا حدیث دا ابو داود شریف دے نو گورا دی آیات کی منتدہ خی چی نهین المنکر او امر بالمعروف دا پا امت ضروری او لازم دی کسارا دا وسیدا سے او نکل نو بیا با اللہ عذاب راولی عدل تا علماء و غواقیہ ذکر کرے یو ملک تعالی حکم کو جلار شداکل تبا کا دا ملک ورتوی چې رب کریم دې کړي کې مفلانه عبادت کوم کې دا الله ملک تو هیو کا وی شورو د دنه او کلا کوم چې عبادت کوي دغه منځونه اروجی دې چې ټول تلاوت کوي خو چې زمانہ فرمانی کیږي چې ته تندې تریوشوي نه دومره خفه شوي چې لکه چې ته تغییر او پتندې کی تغییر راغی وی پدې د ټول نمخ کې سکا پدې د ټول نمخ ټول تکا دغور منکر ظلم کیږي نو پلاس مندور پکار دی یعنی په خلوی نه پکار دا کم از کم اخیره نه درجه دی ایمان دا چې د تبت وکړ نو عام عذابونو د آیات د دیو جن لوی د یری آیات ده چې صحیح حدیث د ترمذی شریف کې راغلی وی خلق چه ظالم و بوری و غید لاسونو نو ننیو نان قریب دا چه اللہ با یو عام عذاب پدی کلی والاو بانی راولی یوز دا مشران یو تپوس کئی نگور دا گور عجیب خبر آگا او سپور بازی دا زار مشران وی وی زمون پا محلہ کی ستخور دے مجور زرکی کنا تاسو مبداوری دی پا شلیل و خلق ما نا تپوس کرے داولی په خوا ګور خلک دومره تکړه او مولا دور زور اور چې چا وسود پور لاس نه ویونی ضرور جمعات نه وځه زموږ موس خرابې دا په پوجو دې زه د جمعات نه مو ته مد شړی ته نو مو ته دا پیځې دې سره خپل په خلکو کې ګوره حیا وا زموږ مشران راته خبره کوله زموږ کې یو معتبر سره والله دې وفوس وفات و ای ساده ری په پوله وګورو د موزه کول اځه کلی مو شو رچاور نه ملک شه ته په پوله موزه ویاره یاره کوم فلانه کار وکړ مشران میرو نه شړی دنیا ضرور کلی نشو شړلې خو هغه کوم دمر حیا او چې خپل ګنا سره ناس چې دا کار مې نه ملامتیا کړي اوس غرور دې کوم ګورم چې څو غلط کارو کې خلک ولا مبارکای ورکړي مولایم مرګلې اذا کلی ټول خلک مرګر دي نو عذابونه برازي نه زموږ کلی او سو مشران او سو رضی الله دې وبخ ما موضوع کوم علی کې نه جواب کړي کی څه کی او کس پر راځه او هغه ضرور زمکه خورل هغه ته خپل قبر نه مانی تا خیرت نه مانی دا مانی چې سره حیران زهره نه ولا او خپل قبر وې نه مانی خیرت نه مانی نو کله د ظالم له دومره رټنه وی اوا وای چې خود وجرې د ناس نه پاتې شوم د جمعات د ناس نه پاتې شوم نو هغه له بل سوچ راشي او ګنا ګنا کوي د جمعات بشر دې د وجرې بشر دې او خلکو وی راشي بای دې خدای راړوا کارونه کوي منبر دې جوړ کوي وګه ته خبره واله نو بس په ګنا هر سړې جوړ شي ذکر الله لولا ينهاهم الربانيون اولين من قول ذيلرا الله ولولا ما فقها والاحبار وعالمان ان قولهم الاسما ذويناد بيد غنانا واكلهم الصوت او دخلوا ذويد حرامنا لبئس ما كانوا يصنعون خامخا بد هغه چې دای څه کوي اللهم انا نسالك ان نشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اله العالمين زمون طول وخاتم فايبان کے یا رب مونږ تاو تمام امت ته پوره پوره دین د تلو توفیق ورکړي الہ العالمین تمام مسلمانان امر بالمعروف او نهی عن المنکر ورجو الله تمام اسلامی ملکونو صاحب اقتدار خلق لم ددی توفیق ورکه چې د ظلم د ناروا او خپل حکومتي زور سره مخنیوي وکي او دا غي تعاون او مرسته وکي ورنه د الله عذابونه به راځي یا الله مونږ ټول ته په پوره پوره دین د عمل کولو توفیق راکې الله مونږ ته زمو والدینو ته اصول و فروع و تا مرو جندو تا حاضرین و غائبین و طول و تواڑا و روی گناہونا معاف کرے الہ العالمین ددوار و جہان و دشرمندگون منگا اساتے اللہ دا مبارک میاشتا تا پدی کن بندگان و سرد دعا دا قبل دو و دا فرمائے لے دخل کتاب دا تلاوت نجدہ پا عباداتو کی او اہم عبادت تے دین پسند ته الہ العالمین دعاګانې قبلې الله د تمام امت سره د رحم د کرم او د عافیت معامله وکړي تمام انسانیت او جن ته الله رب العزت ته هدایت وکړي الله مونږ ټول ته د صحیح توبې توفیق راکړي او الله زمونږ ټول توبه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي الله مونږ ټول ته تیر شوی عمر په معنا کې او څومره زموږ تیر شوی ګناهونه دی الله غ معاف کړي او آینده په خپل رحم او کرم زموږ حفاظت وکړي دا کوم وبا تکلیف په عالم اسلام راغلي الله دا تل لري کړي الہ العالمین خصوصا حرمین شریفین او ټول مساجد او ټول دینی مراکز او شعبې الله را کولاو کړي الله دا تمام بلاد المسلمین او مسلمانانو نا دا وبا پریشانی بیماری او تکلیفونه الہ العالمین لري کی الله زموږ دې ملک او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راولي دار قسمه وباګانو عذابونو مصیبتونو نه الہ العالمین او ساتي څومره بیماران دي الله دوه تر شفای کامله حاضر او مصیبه کې باقي بیمارانو درخواست کړي الله دې چا په کورونو او هسپتالونو کې بچي خپلوان بیماران دي یا رب کریم تو ورته شفای کامله عاجل او نصیب کړي الله ستاسو بندګانو څومره بشمیر او جدر شوري تا ته لاسونه پورته کړي او د سار نستا کتاب تر اوجه په خلناستي الله څومره بیماران دي دایمي عارضی تو ورته شفای کامله عاجل او نصیب کړي الله دې چا اولاد نشتا نیک عمل صالح اولاد ورورک دې چا اولاد وی الله د والدینو د سترګو احواله جوړ دې چا کورونو کې بنی نو بنات سي الہ العالمین د غیب او ندنی کې رشتي بندوبس ورته وک الله دې چا دشمنی طرف غنې دي ته قدیر او قادر دا په دوستو باندې بدلې کې الله دا د خیر او برکت میاشتا تخپل ټول بندگانو ته د صحیح توبې توفیق ورکړي الله خپل کتاب لیکنه دا د خیر او برکات میاشتا الله ته په دې کې بندگان د اور نه آزادې زمونږ د ټول شتونم د اور نه آزاد کړي او الله زمونږ د ټول ناراضي شي او دا چې راضي شي چې بیا الہ العالمین ناراضه نشي الله د تمام مدارس او مساجد او د دین د شوبو الله د غیب نه مدد او نصرت وکي او د ادارې د دین شوبې چې په مختلفو طریقو دی الله تر قیامت قائم دائم او ساتي ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت